1. Middernacht, het begin van maandag 22 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wil presidentskandidaat worden na de terugtrekking van Joe Biden. In een verklaring zegt ze vereerd te zijn met de steun van de president. Ze prijst Biden voor zijn besluit om uit de race te stappen en noemt dat een onbaatzuchtige en patriotische daad. Harris zegt er alles aan te doen wat in haar macht ligt om de Democratische Partij en het land te verenigen en om Donald Trump te verslaan. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de kandidaat wordt. De 81-jarige Biden kwam de laatste weken na zwakke mediaoptreden steeds meer onder druk te staan om af te zien van zijn kandidatuur, ook al had hij de voorverkiezingen bij de Democraten met gemak gewonnen. Ingewijden zeggen dat hij zijn besluit pas dit weekend heeft genomen. Sommige Republikeinen zeggen dat Biden nu ook meteen moet aftreden als president. De Republikeinse kandidaat Trump noemt Biden de slechtste president uit de Amerikaanse geschiedenis, maar denkt ook dat hij Harris nog makkelijker kan verslaan dan Biden. In het oosten van het land hebben regen- en onweersbuien tot overlast geleid. In Overijssel kwamen twee snelwegen blank te staan, de A1 bij Hengelo en de A35 bij Oldenzaal zijn in beide richtingen afgesloten. Eerder was er al wateroverlast in de Achterhoek. Onder meer de ingang van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Doetinchem kwam onder water te staan. En in Drenthe werden twee boerderijen getroffen door de bliksem, in Eksterveen en Midlaren. Op de boulevard van Nice is Tadej Pogacar afgelopen avond gehuldigd als winnaar van de Tour de France. Hij won de afsluitende tijdrit waarmee het aantal etappezegens dat Pogacar dit jaar behaalde op 6 kwam. Het is de derde keer dat de Sloveen de Tour wint. De Deen Vingegaard werd tweede en de Belg Evenepoel derde. Het weer. Vannacht is het droog met temperaturen rond de 14 graden. De komende dag begint met veel ruimte voor de zon. Later meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan. Mensen, hier gebeurt het. Hier gaat het gebeuren. René Groothoff, Dick van de Toren. Van muziek, als je van muziek houdt. Shostakovich, de fantastische componist. Ja, een van de grootste componisten van de vorige eeuw. Wordt nu ook nog overal gespeeld. Een van de meest gespeelde componisten van deze tijd. Schreef zijn eerste stuk op zijn 19e. Nou, dat is meteen weer al beroemd. En die wordt gespeeld in Petersburg en in Berlijn. Italië. Ben je 19, ben je alweer beroemd. Welke voetballer kan dat nog zeggen tegenwoordig? Nou, er zijn er wel een paar. Komt dat zien op de parade. Ja, wat hier gebeurt. Den Haag, Utrecht, Amsterdam. Dit is één grote uitnodiging om te komen kijken naar die voorstelling. U hoort het, we zijn op de parade met voorstellingen over componist Dmitri Shostakovich en Jozef Stalin. Met acteurs Dick van den Toren en René Groothoff. U herkende ze waarschijnlijk wel. Dit is het biografieprogramma Wat Blijft. We zijn in deze speciale zomerprogrammering op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen en naar theater. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Naast de voorstelling dit uur ook de podcast over voormalig minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, gemaakt door Inge ter Schuren. In het tweede uur Overleven van Koen Verbraak. En vannacht hoort u het interview met zangeres Aisha Meijs de Groot. Maar het komende half uur dus staat in het teken van het werk en het leven van de vermaarde componist Dmitri Shostakovich. Het Russische 20e-eeuwse muzikale wonderkind. Geboren in 1906, overleden in 1975. Vermaard om zijn wereldberoemde symfonieën en opera's. Maar ook, en dat is interessant, verguisd om zijn rol in het repressieve propagandaregime van Sovjet-dictator Jozef Stalin. En ja, of Shostakovich nu een meeloper was of toch een overlever, daar draait het allemaal om in de paradevoorstelling Shostakovich en Stalin. En daar ga ik over praten met die twee acteurs die u net al hoorde, die deze historische figuren vertolken, Dick van den Toren en René Groothoff. Fijn dat jullie er allebei zijn. Ja, ja. Dat jullie tijd hebben vrijgemaakt voor ons. De hoeveelste keer is dit voor jou op de parade, Dick? 17e, geloof ik. Zo. En voor jou, René? Ja, niet zoveel als Dick, hoor. Nee. Maar wel in 1980 al, toch? Ja, meer uit de begintijd. Je bent vroeger begonnen. Ja, hij is eerder begonnen, ja. Ik ben ergens begonnen rond in de jaren 90. Maar jij hebt in de jaren 80 al in de spiegeltent gestaan. Het was er alleen maar een boogtentje naast de tent van het werktheater. Dus het, ja. Geen fabriek of zo, zal ik dat tentje hiernaast zetten? Dan blijven de mensen een beetje plakken. Geef een biertje, geef een beetje muziek erbij. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Dat is uit de hand gelopen en dan blijft het voor altijd staan. Ik vind het heel leuk. Zijn nu de oudste mensen op de parade? En verblijven jullie ook op de parade of ga je op en neer naar huis? Tot nu toe niet, maar ik ben het wel van plan. Oh, ja. Wel van plan. Ja. Met de kindjes. En ik heb nog jonge kindjes. En het is dan, nu ook kinduur, hè? Ja, ja, kinderparade. Kinderparade. Ja, dat is heel erg hartstikke leuk. Ja. Nou, René, de voorstelling die jullie hier nu op de parade spelen is een ingekorte versie van de voorstelling waar jullie eerder dit jaar al mee door het land toerden. Die voorstelling heette De Kwestie Sjostakovitsj. Ja. Zullen we eerst eens beginnen met die kwestie? Wat is die wat jullie betreft? Nou, dat was de titel van het stuk wat Helmut Wouwenberg heeft geschreven. Naar een vraag van Beer Muziektheater of hij daar een stuk over wilde schrijven. Mm-hmm. Er is heel veel autobiografie geschreven over Sjostakovitsj. Volkov, Jules Barnes, Vrij Decent. Daar heeft Helmut in vier scènes een fantastisch stuk van gemaakt. Over het leven van hem. Dus uit die biografie heeft hij dat opgebouwd. En die kwestie, hoe zou je die duiden? Wat is de vraag die in het stuk zit? Ja, mag ik nog even? Hij is een beetje verguisd. Hè? Hij heeft zich heel lang geprobeerd te verzetten tegen dat systeem van Rusland. Die ging bepalen wat mooi en wat niet mooi is. Dus de kunstenaar had geen eigen wil meer. Maar uiteindelijk dacht hij van, ja, maar god, ik wil wel leven. Ik wil gewoon kunst maken. En dan zet ik wel een handtekening als je dat wil, ergens. En dan word ik wel lid van die partij. Maar ik wil gewoon mijn eigen muziek. En dat heeft hij altijd gedaan. Tot het einde toe heeft hij prachtige eigen muziek gemaakt. Ja, hij heeft alleen in de tijd dat in de Tweede Wereldoorlog, zou ik maar zeggen, toen was het wel gepermitteerd om over die oorlog muziek te maken. En in die meest vreselijke periodes heeft hij wel ook hele mooie muziek geschreven. Dus die repressie heeft hem ook wel geholpen in die zin tot het maken van enorme mooie muziek. Zijn daar die oorlogssymfonieën ook in ontstaan? Die oorlogssymfonieën zijn allemaal ontstaan midden in de Tweede Wereldoorlog. Toen er dus minder repressie was, omdat er een enorme oorlog was. En er over de oorlog moest worden geschreven, wat later niet meer mocht. De kwestie is natuurlijk ook dat idee van de staat en kunst moet zich ten dienste stellen van de staat. En kunst is niet belangrijk. Dat is natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde wat er op dit moment een beetje aan de hand is. Ja. Hoe er naar kunst wordt gekeken en dat men meer geld wil geven aan volksdansen. Stalin hield ook enorm van volksdansen. Die hield niet van karbietschieten. Nu houden de regering wel heel erg van karbietschieten. Maar ik bedoel, daar is hem wel similariteit en overeenkomsten met die tijd en deze tijd. Met betrekking tot hoe er naar kunst wordt gekeken. Is dat stuk dan ook actueel geworden, als het ware? Ja. En had Helmert dat misschien al wel voorvoeld? Zeker. Het gaat ook bijna over Helmut zelf. Of zo, zoals hij zich vereenzelvigt. Hoe bedoel je dat? Nou, hoe hij zich vereenzelvigt met Sjostakovitsj. In de eindmonoloog. Er is een prachtige eindmonoloog geschreven. Die heb ik nog nooit van Helmut zo mooi gehoord. Eigenlijk. Waarin, kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, hoe hij zich vereenzelvigt met Sjostakovitsj? Nou, hij vereenzelvigt zich ermee dat aan het einde van het stuk zit een monoloog waar hij zich tegen de dictators aan tegenkeert. En zegt dat alle repressie zo verschrikkelijk is. En ik denk dat hij Helmut zijn geschiedenis en familie van zijn opa en zijn vader, die vervent NSB'er waren, en zijn opa van de SS, geloof ik. Ja, van maar dat hij heeft natuurlijk wel zijn hele leven geleefd onder een soort van repressie, want dat laat je natuurlijk als derde generatie niet zomaar ineens achter je. Dus ik denk dat er wel heel veel. Daar is al zijn werk een beetje mee doorspekt. Ja, dus ik denk wel dat hij zich heel identificeert met dit dilemma, en dat gaat hem ook heel erg aan het hart. Die monoloog die erin zit, waar hij zich zo tegen dictators keert, dat is, dat is wel ook zijn stem, zou ik maar zeggen. Ja. Is dat indrukwekkend om dat nog te spelen nu met Helmut in je achterhoofd? Ja, met Helmut in mijn achterhoofd en deze tijd eigenlijk. Ja. Met wat er nu in de wereld politiek. Het is heel actueel met wat er nu in Rusland voor Poetin tegenover staat. Hoe er naar de kunst wordt gekeken op het ogenblik. Ja. En hoe ze dat eigenlijk maar een beetje overbodig willen maken. En hou je eigen broek op situatie. Door subsidies, door bijvoorbeeld de BTW op boeken ook te verhogen. Ja, dat zijn ze ook van plan. Ja. Onder andere en sport en alles. Maar natuurlijk is kunst vergeleken met Rusland, waar het stuk over gaat, Is kunst in Nederland altijd een beetje iets geweest wat nooit zo erg serieus genomen is? Het is niet heel kunstzinnig land in die zin. Gek genoeg heeft het enorme kunstenaars voortgebracht. Maar dat is wel interessant. Engeland, waar ze heel erg altijd de kunst hebben gesteund. Daar zie je dat minder, ja? Omdat zij in die zin minder hele interessante schilders voorgebracht hebben. Nou, Turner is wel fantastisch, kan je niet zomaar zeggen. Ik zit een beetje op mijn nek te kletsen. Maar de Russen in Rusland was in ieder geval kunst en muziek in die tijd natuurlijk ook enorm belangrijk voor onder het gewone volk. We gaan straks nog even over de actualiteit verder praten. Ja. Maar kun je eventjes naar Shostakovich zelf? Want Dick, jij speelt Shostakovich. Ja. Wie was hij? Wat was hij voor man? Ik heb me wel in hem verdiept in de geschiedenis, maar verdiept in een componist niet. Want ik ben zelf niet een componist. Maar ik kan dat hij constant neer werd gezet als iemand die mislukt was, een fout was en niet deugde. Daar kan iedere mens zich wel mee identificeren op de een of andere manier. Dat je denkt, ik word niet gezien of men is tegen mij of wat ik doe deugt niet. Dus daar kon ik me wel mee identificeren. Maar en ja, verder... Heb ik daar wel in verdiept. Hij was een hele kleine man met een dikke bril en hij was enorm verzenuwd. Beetje als Dick ziet hij eruit. Ja, nou, ik wou net zeggen. Ja. Hij heeft alleen geen dikke bril misschien, maar... Het is wel een bril, maar niet zo'n hele dikke bril. Maar het was wel een man die enorm verzenuwd, de hele zenuwachtige man. Ja, rookte als een kettingroker. Ja, dat ging... Ja, een intense, enorm intens figuur. Dat hoor je ook wel aan zijn muziek. Dat het zo'n intens mens is... Hij leeft natuurlijk ook in een heel repressieve samenleving. Dus dat daar word je misschien ook wel nerveus van. Ja, denk ik wel. Ja. Want wat wist jij voordat je begon aan de voorstelling over Shostakovich? Niet zoveel. Ik kende zijn muziek wel. Ik kende de muziek ook vanwege die geweldige... Gergiev, heet hij zo? Dirigent uit Rotterdam. Ja. Daar had ik wel werk van gehoord, van Shostakovich. Dat is ook wel interessant, want die... werd ook eigenlijk ontslagen bij het Rotterdamse Philharmonisch... Ja. Omdat hij... Stalin steunde, maar je weet natuurlijk niet in hoeverre. Poetin. Ja. Je weet natuurlijk niet. Hij had natuurlijk ook familie in Moskou wonen. Maar dit is de kwestie, toch? Ja, dat dit is precies de kwestie. Ja. Wat doe je als kunstenaar terwijl je onder een repressief regime leeft en kunst maakt? Ja. Ik moet toch ook eventjes om de luisteraar ook mee te nemen in Shostakovich, naar zijn symfonieën natuurlijk. Het is niet aan in ieder paar oren volgens mij besteed. Toch kent bijna iedereen de muziek van Shostakovich. Kan je eens iets neurien wat we van hem kennen? Misschien Dick of... Da, da, da, da, ja, daar gaan we al. Daar zitten ze. Ja, André de Jeu heeft dat overgenomen. Dat ging heel makkelijk, dit. Kees en Dick. Ja, André de Jeu speelt vaak de second waltz van Shostakovich. Ja. Wat denken jullie, wat zou Shostakovich daarvan hebben gevonden, Dick? Of nou, hij heeft het zelf gemaakt. Het is toch een prachtig nummer eigenlijk. Ja. Maar ja... Weet je, hij maakte ook gewoon muziek voor... Voor gewone mensen. Voor filmmuziek en dat soort dingen. Dat deed hij met plezier. Dat schudde hij zo uit zijn mouw. Maar het echte, het zielswerk, dat is een symfonie wat je zegt. Ja, daar zat alles in van hoe hij leefde en hoe hij de Sovjet-Unie beleefde. En hoe die partij ook kritisch was naar de... Naar de overheid en de bureaucratie en alles. Een hele belangrijke opera in het leven van Shostakovich was Lady Macbeth. Uit het district Mstensk, zeg ik het goed? Ja, goed. Die in 1934 in Sint-Petersburg in première ging en een daverend succes werd. Voordat we wat gaan horen, waar ging die opera over? Die opera ging over een vrouw die haar man vergiftigt... Omdat die vreemd gaat? Of die man komt erachter dat zij vreemd gaat? Ja, die verwaarloost haar. En zij is eigenlijk een feminist van een letter. Ze zegt, ik wil mijn leven ook leiden. Dus die neemt de minnaar. En dat was natuurlijk een beetje raar in die tijd. En dan komt die man achter en dan vermoordt ze die man. Dan gaat ze naar een gulag, daar krijgt ze weer een verhouding. Dan vermoordt ze de man die weer vreemd gaat met een andere vrouw. Dus zijn allemaal soort van hele vreemde blootscènes. Wat heel erg vreemd voor die tijd was. Maar het was wel heel feministisch. Ja, hele sterke vrouw. Ja, en ook en nog het was een enorme hit ook. Kijk. Tot het werd verboden. Ja, en daar zaten ze niet op te wachten natuurlijk in de Sovjet-Unie. Met Stalin, van een vrouw die de held is. Dat waren allemaal mannen natuurlijk. Ja. En klopt het nou dat in 1936, toen kwam er een einde aan die voorstelling, met een anoniem krantenartikel in de Pravda? Hoe zat dat? Nou ja, ze waren naar de voorstelling gaan kijken, Stalin. Die vond het helemaal niks. Na twee dagen stond dat artikel, chaos in plaats van muziek. En dat, dat betekende het einde voor Shostakovich wat betreft. Maar wie had dat stuk geschreven dan? Voorzitter van een componistenbond. Ja. Ja, ja, ja. Dus langzaam werd hij steeds meer verboden en mocht hij steeds minder maken en doen. En leefde hij steeds meer in angst. Ja. In hoeverre was die muziek van Shostakovich nou een poging tot verzet? Zijn jullie daar, hebben jullie dat kunnen ervaren, kunnen voelen? Jawel, die oorlogssymfonie is ongelooflijk verzet. En je voelt daar ook wel heel erg de wanhoop en de verschrikking van die oorlog in. En dat is ook wel een reden waarom het werd verboden, omdat het de mensen bang maakt in plaats van dat het de oorlog... Het was niet heroïs. Nee, precies. Helemaal niet. Ja. Het was echt heel vreselijk. Ja. Maar er was dus een verhaal over, en dat hebben we ook in de voorstelling over, een violist. Die woonde ergens, die woonde in meewerken met het regime en die woonde in een flatgebouw. David Oistrog. Ja. Ja. En elke avond werd er in dat flatgebouw een familie weggehaald. Mm. Tot helemaal niemand meer woonde, behalve hij. En hij ging dan met zijn koffertje, met zijn spullen, om zijn familie niet bang te maken, vast bij de lift zitten. Ach. Dus ik bedoel, het is wel een heel niet voor te stellen. Totdat hij zelf werd opgehaald. Dan onderga je het lijdzaam. Want hij kon misschien, of hij dacht dat hij niks anders kon. Nee. Ja. En hoe kan je beschrijven wat Shostakovich dan gedaan heeft? Dus die heeft niet lijdzaam gewacht tot hij misschien werd opgehaald? Nee, maar dat is dus het hele grote dilemma, ook de kwestie Shostakovich, dat hij op een bepaald moment, toen hij terug is gegaan naar Rusland en daar woonde en muziek maakte en op neer werd gekeken bij Sacharov, de schrijver, is hij voorzitter geworden van de Componistenbond zelf. Uh-huh, uh-huh. Dus dan heeft hij eigenlijk meegewerkt aan dat hele regime. Uh-huh. Dat is hem niet in dank afgenomen in het Westen. Hè? Tot aan de jaren 90 werd zijn muziek hier niet meer gespeeld. Ja. Het concertgebouw, die deden dat niet. Hij was dissident. En die blik op Shostakovich, want we hadden het net al even over Gergiev, die ontslagen wordt. Ja. Jullie zeiden net al van het ligt toch genuanceerder dan je denkt soms. Hè? Ook bij Gergiev. Die wordt dan eigenlijk gecanceld in Nederland. Is dat wat jullie betreft terecht? Met alle kennis die jullie hebben over Shostakovich? Weet ik niet. Daar durf ik echt niet over uitspreken, omdat ik van die hele situatie niet genoeg weet. Hij is in Syrië gaan spelen als vriend van Poetin. Daar heb ik geen mening over. Daar ga ik niet over uitlaten. Kunt je wel verplaatsen in ik kan me heel hoe het voor hem geweest is. Het moet verschrikkelijk voor die Gergiev ook geweest zijn. En die was een waanzinnige vertolker. Als je het op YouTube filmpjes ziet van hoe hij Shostakovich dirigeert. Dat is weergaloos mooi. Dat is fantastisch. Dus ik kan me kunstenaars voorstellen die de kunst boven alles stellen en zich niet wensen te bemoeien met de maatschappij om zich heen. Daar heb ik ook respect voor. En dat vraagt dit, maar... Je zou misschien kunnen zeggen, we zijn te makkelijk in het veroordelen van mensen die in zo'n positie verkeren. Ja. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook wel ergens ook een uitgangspunt geweest voor die... wat binnen dat titel kwestie Shostakovich. Ja, wie zijn wij om daarover te oordelen? Zitten wij, als je die situatie niet kent waarin je terechtkomt, hè? Het zijn natuurlijk niet allemaal Navalny-mensen die zeggen... Iedereen is een held. En precies. Heeft de moed om zoiets te doen. En durf die vraag ook aan jezelf te stellen. Ben ik een held in zo'n situatie? En hij heeft in die spagaat toch uiteindelijk gekozen voor zijn wezen. En dat is een componist. En daar ligt zijn hart. En met de politiek, daar werd hij gewoon doodmoe van. Uiteindelijk dat hij dacht van, het is ook de repressie die je ook geen andere mogelijkheid overlaat. Het is wel enorm lijden, denk ik. Ja. Het is wel heel vreselijk om dan zo... Er is net weer een regisseur van een toneelstuk en een schrijver van een toneelstuk gearresteerd en een gulag gestuurd voor 6 jaar. Ja. Want wat staat kunstenaars te doen, hè, in zo'n vijandige context? Hebben jullie iets voorgenomen over... Stel dat er hier in Nederland zoiets zou gebeuren. Nou, het staat voor de deur, hè, met de uitspraken van PVV-mensen. Die de kunst eigenlijk... Geen warm hart toedragen, laten we het zo stellen. Ja. Want kun je je verplaatsen, René, in hoe Stalin daarover dacht? Waarom die niet van vernieuwing en van kunst hield zoals het werd gemaakt? Nou, hij dacht alleen aan zichzelf. Dat is zo'n man die eigenlijk op die positie een herverwend kind is. Zo zou je hem toch wel kunnen noemen. Zoals de coach? Nee, Stalin. Dat is, die denkt van, ja, als ik dit... Dat is precies in die monoloog die jij op het eind doet, wat hij geschreven heeft. Het boek wat hij niet kan lezen, wat hij niet begrijpt, dat moet meteen in de fik. Dat, ja. Dat schilderij, daar begrijp ik niet het mes erin. Het is gewoon een hele domme... Een lul van een kerel, laat ik het zo zeggen. Met een grote hangsnoor. En een massamoordenaar. Ja, en een massamoordenaar. Verschrikkelijk vreed. Wat hij na de oorlog, dat hele systeem wat weer terugkwam. Het is, daar is een film over gemaakt. Dat is heel goed gedaan. Dat is echt terreur. Je voelt die terreur in die film. Iedereen is bang. Maar wat zouden jullie doen... Ik stel de vraag nog een keer. Stel dat er hier ontwikkelingen in die richting zullen plaatsvinden. Heb je iets voorgenomen zelf als kunstenaar om kunst te blijven maken, om je te verzetten? Of wat zou jou... Zou je moedig genoeg zijn, denk je? Kan je dat of kun je dat niet in te schatten? Dat is niet in te schatten, nee. De functie van toneel heeft dat natuurlijk altijd wel een beetje. Dat het spiegel voorhoudt aan de maatschappij en iets zegt erover als het goed toneel is. Maar wat je zelf doet in een situatie dat je zo klem komt te zitten... of je dan heel dapper genoeg bent om je mond open te trekken... weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ja. Dick, we gaan tot slot naar jou kijken. En wel, want je had het net al over het laatste gedeelte van de voorstelling, René. De vierde symfonie gaan we eronder zetten. Dit is na de dood van Stalin, hè? Ja. Oké, goed. Nou, daar kan je. De beer is dood. Leve het zwijn. De beer ligt gebalsemd opgebaard. Het zwijn is aangetreden, kameraad Khrushchev. Het varken dat je niet als de beer zich verheffend op zijn achterpoten met zijn klauwen openrijdt, maar je gnuivend met zijn slijmige gesnuit de modder en de stront induwt. Die dan enigszins de teugels iets wat vieren laat, zodat je aan een net iets minder strak gespannen leiband loopt. Die wat moet worden opgelegd niet streng beveelt, maar vriendelijk verzoekt. Die niet met zijn vuist op tafel slaat, maar zijn zachte handen om je hals legt en je langzaam wurgen zal. En onderwijl houd ik me gedijst en van de domme. In eerste instantie toon ik terughoudendheid. Aanvankelijk houd ik de boot af, sputter ik nog enige tijd tegen. Maar als ik alle valkuilen weet te placeren en te vermijden, ben ik bereid tot elke concessie. Ben ik te paaien tot elk compromis? Aanvaard ik blindelings elk mij aangeboden corrupte functie die, hoe gering ook, mij zeggingskracht zal verlenen en mij in staat zal stellen sluimerende talenten te ontdekken en er heimelijk het vuur van de muziek in aan te wakkeren? Om in dit bevroren orkest de vingers te ontdooien die de toetsen beroeren, de handen te warmen die de strijkstok hanteren, de adem te verhitten die de trompet zal doen schallen. Uit de kelen van zangstemmen alle kou te verdrijven, zodat ze gloedvol, uit volle borst zingend, opgestuwd door alle instrumenten, het gekras van de winterkraaien overstemmen met het kwinkeleren van de merels in een nieuwe lente. Met de nooit meer te verstommen klanken van een nieuw geluid. Oh. Zo dan. René heeft het even te zwaar. Wat hopen jullie dat de mensen opsteken van het stuk? Ik weet niet, het is meer wat je er zelf uithaalt. Mm. Je kan heel erg naar die mooie muziek luisteren en genieten van dat verhaal, wat best wel een indrukwekkend verhaal is. Mm-hmm. Maar opsteekt of een boodschap? Heb jij een boodschap in het stuk? Nee. Het is meer voelbaar de terreur. Je gaat mee in het dilemma van iemand meer dan dat het iets zegt van dit is hoe het zit. Of zo. Ja. Dat is ook een beetje het moeilijke daarvan altijd. Ja. Maar ik denk wel dat Helmert met dit deze eindtekst een heel duidelijk statement wil maken ten opzichte van censuur en dictators en politiek en repressie. Het is meer een tweegevecht tussen Stalin en Shostakovich. Dat is wat we er interessant aan vonden om het hier te doen. Om een soort van tweestrijd te maken, een soort van statement. En omdat het voorstelling nogal heel erg direct op het publiek is... en niet in een vierde wand, maar heel erg direct op een... is dat gewoon heel erg leuk om in een tent te doen. Ja. Want het publiek zit hier heel erg erbij. Die doet mee met die voorstelling, als het ware. En hoe doen ze mee? Nou, doordat we ze rechtstreeks aanspreken... en heel erg in hun ogen kijken en het tot hun hebben... Dus dat vind ik heel erg leuk aan een tent. En ja, dat, het is ook heel leuk om iets klassieks te doen op de parade. Het is altijd heel erg van hapsnap of iets leuks of een act of iets waar je kan lachen of iets kunstzinnigs. Maar ik vind het heel leuk om echt zo'n soort van, het is meer echt teksttoneel. Dus we doen echt een soort echt toneel op maar de parade. Maar het is ook wel om te lachen, want het is de domheid van de macht. Dat is ook lachwekkend. Het is ook, dat zijn ook wel, als je terug wilt brengen naar Commedia dell'arte, twee clowns, weet je wel. Komt dat zien, zou ik zeggen. Dick van den Toren en René Groothof. Dank jullie wel dat jullie ons zo mooi hebben verteld over het virtuoze, maar toch ook tragische leven van Dmitri Sjostakovitsj. En dank voor het laten horen van zijn muziek. Opdat hij nooit maar vergeten mag worden. Ja, zeker. Speeldata zijn te vinden op www.deparade.nl. Nou, nogmaals, komt dat zien. En mag ik een keer een groot applaus voor Dick van den Toren en René Groothof. Dankjewel. Dank u allebei. Dankjewel. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Politicus Rick Brink zat zijn leven lang in een rolstoel vanwege zijn aangeboren lichamelijke beperking, de broze bottenziekte. Hij begon zijn politieke carrière bij het CDA. Hij zat 5 jaar in de gemeenteraad van zijn woon- en geboorteplaats Hardenberg. Hij werd gekozen tot officieus minister van Gehandicaptenzaken. Hij zette zich een leven lang in voor de zichtbaarheid en mobiliteit van mensen met een beperking. En zo maakte hij zich met succes hard voor inclusieve speeltuinen. Inge ter Schuren volgt zijn spoor terug en praat met zijn zus Annelies Overweg-Brink, CDA-collega en vriendin Miranda Wesselink en Cyriel Snijders, eindredacteur van het project Minister van Gehandicaptenzaken. Rick, de camera is hier voor jou. Ga je gang. Concrete doelen voor mensen met een beperking, daar wil ik aan werken. Het gaat om inclusieve speeltuinen, meer maatwerk bij de uitvoering van een beroep en het terugdringen van eenzaamheid. Het was wel een bijzondere avond in een bloedheet koerhuis in Scheveningen, waar iedereen gutste van het zweet. Het was gewoon memorabel. Het is zover. De lijnen zijn gesloten. De notaris heeft de stemmen geteld. Ik, Lucille Martine Werner, beëdig tot de eerste minister van Gehandicapte Zaken in Nederland. Rick! Wat een winnaar. In zijn op maat gemaakte rolstoel rijdt Rick Brink, klein lijf, perfect gekamd en gekleed, het podium op. Het is hem gelukt. In deze live tv-uitzending uit 2019 wordt hij gekozen tot eerste minister van Gehandicaptenzaken. Nee, dat was toch geen plan. En zijn ouders en familie hadden ook wel zoiets van, nou Rick, wil je dit wel, moet je dit wel doen? En helemaal naar Den Haag, van blijf dan gewoon een beetje in deze omgeving. Daar kun je ook van alles en nog wat betekenen. Echt die broze botten, dat is eigenlijk het hoofdkenmerk van de beperking die Rick had. En hij is daarvoor als kind ook meerdere malen geopereerd. In het WKZ was dat toen nog, in Utrecht. En daar heeft hij meegroeipennen, kreeg hij. Die zorgde dan voor versteviging van de botten. Maar in de volksmond noemen ze het ook wel brekenbeentje. Annelies Overweg-Brink is de oudere zus van Rick. Met haar man en 3 kinderen woont zij ook in Hardenberg. Toen Rick en zij opgroeiden, had zij niet het besef dat Rick anders was dan andere kinderen. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee, ik werd me ervan. Kijk, Rick was gewoon Rick. En ik, nou weet je, wij moesten natuurlijk wel echt stoeien wat ik onze kinderen zie doen. Nou ja, dat was met Rick niet aan de orde. Hij ging altijd wel haren trekken en ik schopte tegen de rolstoel. Dat was dan onze manier. Maar. Je maakte gewoon ruzie. Zoals, ja, weet je. En dan smeet we de deur een keer dicht. Of nou, dat. En verbaal, dat was hij nog steeds heel sterk natuurlijk. Dat is echt wel zijn kwaliteit. Dus zo hadden wij onze akkefietjes als kind. Maar ik zag niet per se Rick in de rolstoel. En dat was omdat Hardenberg niet heel groot is. Kende over het algemeen iedereen Rick. En werden we ook niet nagestaan. Alleen als we dan op vakantie waren, of ergens buiten Hardenberg, ja, dan hadden we dat wel. En dan kon ik me ook wel eens echt boos maken. Dat ik dacht van, nou, eens op te loeren. Want dan was die rolstoel het eerst wat mensen zagen. Ja, of wat een klein meneertje, dat. Ja, ja. En Rick, die was daar ook wel... Die had daar zelf niet zo last van. Nee? Nee, nee. Nee, die was daar wel aan gewend, denk ik. Ja. En hoe gingen je ouders er mee om? Ja, vooral kijken naar wat wel kan. En Rick zo normaal mogelijk opvoeden. Dus vooral weerbaar maken voor de maatschappij. Maar ook hè, voor de mensen die dan aankeken. Kijk, de maatschappij die is bikkelhard en die is de afgelopen jaren alleen maar harder geworden. En ik denk dat daar ook de enorme drive van Rick zat voor die inclusie. En dat iedereen hoort erbij. Ja. En dat heeft hij heel erg ervaren. Vanuit onze opvoeding, maar ook de school, scholen waar hij heen is gegaan. Hij heeft alles regulier gedaan. En hoe kan het dan dat het voor hem wel zo gewoon was? Komt dat dan, door het dorp waar iedereen elkaar kent? Of je ouders? Nee, ik denk dat daar mijn ouders daar echt het grootste verschil in hebben gemaakt. En zich ook ontzettend hard voor hebben gemaakt. Mm-hmm. Ja, ik weet dat zij destijds op een Mithielschool hebben gekeken in Zwolle. Toen Rick 4 werd. Of nou ja, bijna 4 werd. Dat is echt een school voor gehandicapte kinderen. Ja, en ik zat toen al op het regulier, want ik ben dan iets ouder. En nou, een fijne basisschool, ook letterlijk in de achtertuin van ons huis. En dat vertelde mijn vader recent pas, hoor, dat ze daar toen weg zijn gereden. Dat mijn vader dacht, ja, maar Rick, want Rick had wel zijn fysieke beperking, maar cognitief in zijn hoofd, ja, was er met Rick niets mis. En toen zijn ze naar de directeur van mijn oude basisschool gegaan. En daar de vraag neergelegd, zien jullie het zitten? En toen was er één kleuterjuf, juf Marieke. En die wilde, nou ja, uitdaging, maar ik weet niet of dat het goede woord is, maar die zag daar wel een kans in. Oh, kijk, hier. Profiel. Profiel. Ja. Ja, hier was het. In een aflevering van Brandpunt brengt Rick een bezoek aan zijn oude basisschool en zijn juf. Dit is echt nog wel, nou, heel veel hetzelfde, hè? Het ruikt nog zelfs. Ja, hè? Hoe heette die hele lage kar ook weer? Kastenkarretje. Oh, kastenkar, ja. Ja, precies. Ja, die had je bij de kleuterstand. Ja. Tenminste, in de bouwhoek. Ja, ja, ja. Het gevoel dat je niet alleen maar je beperking bent. Dat je ook gewoon een kind bent die speelt, die omgaat met andere kindjes. Dat is alles bepalend geweest. Dus Rick heeft haar een paar jaar gehad. En dan kwam er wel iemand vanuit die Mithielschool. Nou, eigenlijk was dat al een beetje pas het onderwijs, hè. Die kwam dan om mee te denken in mogelijkheden. Maar die school deed dat zelf ook. Rick kon bijvoorbeeld met gym niet meedoen, maar dan was hij de scheidsrechter. Er werd altijd gekeken van, goh, hoe kunnen we het dan zo maken dat Rick er wel onderdeel van kan zijn. Schoolkamp gingen ze vanuit die school altijd naar Giethoorn. Nou, die kampeerboerderij die had allemaal trapjes. Nou, dan hebben mijn ouders een caravan van vrienden naast de kampeerboerderij gezet. Mijn vader ging mee en Rick ging gewoon mee op kamp. Dus ja, daarin heeft die school ook echt wel heel veel credits. En wat vond hij bijvoorbeeld leuk om met zijn vriendjes te doen? Ja, hij deed ook gewoon oorlogje. En dat heb ik nu met onze kinderen wel eens over. Hey, hoor ik dan oorlogje? Want het moest toch heel voorzichtig. En toen speelden we nog oorlogje. Ja. Dan was hij gewoon de tank. En zo was er altijd wel iets te verzinnen. Dat hij gewoon mee kon doen. Ja, zo grappig. En ook al hoe die vriendjes dat allemaal. Die zagen het ook niet meer. Want nou ja, Rick is wel een naam vanuit de jaren 80 natuurlijk. Dus op die school zaten meerdere jongens die Rick heten. En Rick had als kind een hele grote moedervlek op zijn wang. En dan was het ook wel eens van, nou, welke Rick bedoel je dan? Ja, die met die moedervlek. Dus dan werd ook niet eens gezegd Rick in die rolstoel. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk heel logisch zou zijn dat ze Rick zo omschreven. Dat het kenmerk is. Maar dat zagen ze niet eens. Nee, niet eens meer. Het gevoel dat Rick meekreeg uit zijn jeugd, dat je niet alleen je beperking bent, dat je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de samenleving, dat gunde hij andere mensen met een handicap ook. En daarom werd hij minister van Gehandicaptenzaken. Cyriel Snijders was voor KRO-NCRV eindredacteur van het project. Nadat Rick gekozen was, ging Cyriel met hem aan de slag om het ministerschap in te vullen. Maar hoe ze dat gingen doen? Nee, er was nog geen plan. Ja, het plan was, en dan nu gaan we online verder. En Rick kreeg een jaarcontract. En dat was het. Ja, het is een atypisch omroepproject. Want over het algemeen maakt een omroep tv. Ja. En dit was een eenmalige uitzending. En natuurlijk dat je een minister kiest in een tv-uitzending. Ja, dat verbaast iedereen. Ja, dat is best wel bijzonder. Hoe kan je nou als omroep een minister uitroepen? Nee, daarom. Nee. Ja, dat is natuurlijk wel grappig. Want wat was jullie belangrijkste doel? Was dat zichtbaarheid of politiek serieus genomen worden? Ja, er waren een aantal speerpunten van Rick zelf. Hij wilde meer inclusieve speeltuinen. Dat was eigenlijk zijn grootste punt, omdat hij daar zelf zoveel profijt van had gehad. Hij wilde ook dat mensen dat meer stageplekken zouden komen. Mensen met een beperking, omdat die heel slecht aan de bak kwamen. En het derde punt was inderdaad meer media zichtbaarheid. Dus dat het gewoon normaal werd als je een handicap had. Hij was natuurlijk ook al serieus met politiek bezig voordat hij dit ging doen. Want hij zat al heel lang bij het CDA. Hij werd in die uitzending wel echt zo neergezet als raadslid van het CDA. En hij kreeg zelfs nog een vraag van Ronald Plasterk, die in de jury zat. Ja, Rick, je hebt gesolliciteerd op deze functie, maar je bent fractievoorzitter in je eigen gemeente. Als ze nou bellen en ze zeggen, ja, we willen je gewoon in het reguliere landelijke politiek terugzien, in het kabinet, wat zeg je dan? Nou, het belangrijke vind is dat je die beide functies goed onderscheidt. Fractievoorzitter zijn in een gemeente is gewoon een verantwoordelijkheid dragen voor 61.000 inwoners voor de gemeente Hardenberg. En wat we hier doen, is echt een minister kiezen voor 2 miljoen mensen in het land die een beperking hebben. En daar praatte hij toen heel politiek omheen. Er kwam eigenlijk geen antwoord op. Nee, dat kon niet goed. Ja, dat is wel politieke praatjes houden. Dat kon niet goed. En dat hebben we hem ook vooral heel erg af moeten leren. Oh, af moeten leren? Ja, ook wel. Ja. Kijk, we hadden er veel aan dat hij zijn weg wist te vinden in dat politieke landschap. Dus dat is natuurlijk een voordeel. Maar hij was ook een soort mediaminister, zeg maar. Eentje die gewoon die geen budget heeft. Mm-hmm. En die het vooral moet hebben van zijn mediaoptredens en het aandacht vragen voor allerlei dingen. Dus ja, en in de media moet je niet de hele tijd alleen maar politiek prietpraat hebben. Nee. Je moet gewoon zeggen wat je doet. Het was voor Rick best even aanpoten, die eerste maanden als minister. Je moet ineens overal verstand van hebben. Want als je wordt uitgenodigd bij een vereniging van mensen die slechthorend zijn, die leven in een hele andere wereld. Daar had hij natuurlijk ook helemaal geen kennis van, kan ik me voorstellen. Nee, dat had hij niet, nee. Want het lijkt, ja, alsof alsof je dat dan hebt, als je een beperking hebt, dan weet je hoe het wereldje in elkaar zit. Maar ja, er zijn natuurlijk duizenden en één beperkingen. En daar liepen we op een gegeven moment wel tegenaan. Want aan de ene kant wilden ze hem heel erg serieus nemen. De eerste paar keer was het natuurlijk allemaal kennismaking. Je werd op allerlei plekken uitgenodigd en mocht zelfs bij de ministerraad zijn, wat een van de allerhoogste de vergaderingen settings zijn die er zijn. Dat ging nog wel redelijk goed. Maar op momenten dat hij dan echt heel erg inhoudelijke vragen kreeg over bepaalde handicaps, dan verviel die natuurlijk een beetje in, als hij het niet helemaal wist, in politieke praat en in sociaal wenselijke antwoorden, zou je kunnen zeggen. Ja, in wat hij al kende. Ja, precies, ja. En dan toen dachten we, ja, nee, dit moet anders. We moeten eigenlijk iemand hebben die het gaat voorbereiden voor hem. Dus het team werd uitgebreid en Rick kreeg hulp om zich vast te bijten in de verschillende onderwerpen. Dat heeft wel de doorslag gemaakt dat hij echt serieus werd genomen. Na een maand of twee kwam de trein goed op stoom. En al snel was Rick niet meer weg te slaan uit de media. Ik praat zo met de kersverse minister van Gehandicaptenzaken. Rick gaat een jaar lang aan de slag om de belangen van bijna 2 miljoen mensen met een handicap te behartigen. Nou, welkom. Dit is de Jeugdjournaal-redactie. En wij zijn hier natuurlijk heel benieuwd wat jij gaat doen voor kinderen. Hier kunnen alle kinderen met elkaar spelen. Want mensen met een handicap hebben ook enorm behoefte aan beleving van vrije tijd. Hier is het vandaag, Blauwe Zondag. De zondag dat de kermis prikkelarm is. También mantuvieron un encuentro con el ministro honorario de discapacidades, Rick Brick. Het kwam wel eens in ons op dat we dachten van, hoe houdt deze man dit tempo zo lang vol? Hij was nooit ziek. Ik bedoel, andere teamleden waren vaker ziek dan hij. Hij kwam altijd opdagen. En niet. En wij woonden allemaal in de Randstad. Dus dan gingen we naar Hilversum. En dan gingen we daar. Dan zaten we een half uurtje in de trein of zo. Maar hij reed dus gewoon. Elke dag dat hij naar Hilversum kwam, reed hij vanuit Hardenberg. En dat is. Wat is het? 2 uur heen en 2 uur terug. Ja, dat vond ik verbazingwekkend, ja. En. Ja, ik kan me ook herinneren dat zijn zus daar wel in het begin iets over zei. Dat ze daar wel een beetje zorgen over maakte. Dat, die dat het too much was. Dat hard van stapel loopt. Ja. Zo helemaal ervoor gaat. Maar ja, tegelijkertijd, het heeft nooit gebackfired. Het is nooit uiteindelijk nooit echt een probleem geworden. Dat harde werken had Rick van huis uit meegekregen. Want beperking of niet, als je iets wilt, dan werk je daarvoor. Ja, zijn ouders zeiden tegen hem toen hij iets duurs wilde kopen van ja, dan ga je maar een bijbaantje zoeken. En dat was het dan. En toen is hij het hele dorp door, of het hele dorp, ik mag nooit dorp zeggen, maar Rick. Stad. Daar maakten we altijd grappen over. Dus Hardenberg is een stad, laat dat voor eens of altijd duidelijk zijn. Stadje. En dus hij is zelf ook, heeft hij gewoon een bijbaan gevonden ook. Nou ja, ik had het met mijn vrouw nog even erover dat. Tenminste, zij zei van als ik zo'n kindje zou hebben gehad, dan zou ik gewoon mijn leven lang alles doen om te beschermen tegen allerlei onheil of moeilijkheden. Weet je wel, dat is een reflex die veel mensen hebben en die denk ik niet helpend zou zijn geweest. Het is eigenlijk wel heel bijzonder hoe die ouders daarop hebben gereageerd. En je ziet wat ervan komt als je iemand in zijn kracht zet. Ja. En dat, ja, achteraf is het makkelijk praten van ja, ze hebben hem zo opgevoed. Maar maak maar eens die keuze, zeg maar eens tegen zo'n kind van ja, ga zelf maar een bijbaantje zoeken. Ja. Dat zal zeker niet elke ouder op die manier doen. Uiteindelijk bleef Rick Brink 2 jaar lang de minister van Gehandicaptenzaken. En in die periode wist hij dingen te bereiken waar hij echt trots op was. Het kinderspeelakkoord. Ik denk dat wel iets is waar hij heel erg trots op was. We hebben een soort akkoord van verschillende organisaties kunnen sluiten, samen met de overheid ook, om meer inclusieve speeltuinen te bouwen. Ik denk dat hij daar wel het meest trots op was. Ook omdat hij daar natuurlijk, dat is een van zijn belangrijkste punten. Want wat heeft het hem gebracht als mens? Hij is gewoon de maximale versie van Rick geweest. Ja, en overal vertellen dat er meer speeltuinen, inclusieve speeltuinen moeten komen. Hij kon gewoon de ultieme ADHD-versie van zichzelf zijn, zou je bijna kunnen zeggen, weet je wel. Nou, ik dacht, wat praat die jongen makkelijk met andere mensen? Het leek ook wel alsof half Hardenberg en omgeving hem in ieder geval kenden. En niet zozeer omdat hij in een rolstoel zit. Maar gewoon omdat ze hem kennen van de voetbal of van school. Of omdat het een buurjongen is. Of omdat hij op een andere manier gewoon actief was in Hardenberg. Miranda Jongeling ontmoette Rick zo'n 18 jaar geleden. Zij was toen al actief voor het CDA. En ze dacht dat de politiek voor Rick, met zijn vlotte babbel, ook wel interessant zou kunnen zijn. Dat we toen over politiek kregen. En dat ik toen zei van ja, ik ben politiek actief geworden. Nou ja, hier en hier en hierom. Maar eigenlijk zou jij dat ook heel goed kunnen. Dus, door jou is hij eigenlijk op het idee gekomen? Denk ik wel, maar ik denk ook wel door andere mensen. Ik denk dat het toeval bestaat niet, zeg maar. Dus dat het dan op een gegeven moment gewoon meer mensen gaat opvallen. Ja. Van, dat is eigenlijk iemand met hele frisse ideeën, kan het goed brengen. Ja. En is ook niet echt een belangenbehartiger voor één doelgroep. En dat hij zich daar helemaal op focust, maar gewoon altijd een open blik. Nee, hij was niet bijvoorbeeld erg gefocust op mensen met een beperking. Nee, helemaal niet, juist. Ik denk dat hij heel goed kon zien wat er in de samenleving speelt. Ook in kleine dorpen. Dus het belang van een buurthuis of van een dorpshuis of van sportverenigingen. En dat je daarin meeneemt dat het ook heel belangrijk is om dat toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Hartstikke goed. Mm-hmm. Maar er lag niet zo'n focus op. Nee. In 2014 werd Rick Brink raadslid voor het CDA in Hardenberg. En 4 jaar later zelfs fractievoorzitter. Een politicus met een duidelijke visie. Dat ieder mens van waarde is. En of je nou een beperking hebt of niet. Je hebt altijd iets toe te voegen aan het leven van een ander. Of aan de samenleving. Of nou ja, je bent altijd van waarde. Dus hoe kunnen we de maatschappij eigenlijk zo inrichten dat jij ook mee kan doen? Ja, en dat je gewoon alles wat je nog zelf kunt doen, ook gewoon kunt blijven doen. Welke aanpassingen aan de auto heb je dan nodig om zelf te kunnen rijden? Welke aanpassingen aan een huis heb je nodig om daar te kunnen blijven wonen? Ja. Of omdat je ouders je dan nog kunnen verzorgen en dat je niet afhankelijk bent van de zorgorganisatie. En want het CDA is natuurlijk in al die jaren dat hij actief was, heeft in allerlei landelijke coalities gezeten. Hij heeft verschillende standpunten ingenomen. Heeft hij zich altijd thuis gevoeld bij de partij? Of vond hij het ook wel eens ingewikkeld? Zeg maar even heel eerlijk zoals het is. Want als je lokaal actief bent voor het CDA, dan heb je de afgelopen jaren best wel vaak last gehad van het landelijk. En Rick ook. Dat hij dan dacht van ja, maar weet je, in Hardenberg doen we het hartstikke goed. En in Hardenberg zitten gewoon CDA's die met hart en ziel politiek bedrijven. En ja, echt op een goede manier. En dan ben je er soms niet mee geholpen als dan landelijk besluiten worden genomen waarvan je denkt, oh jeetje, ja, die wat je gaan we echt last zijn van krijgen. En misschien nog niet eens als je gewoon volop in je vier jaar zit. Maar op het moment dat je campagne moet gaan voeren of de camera's staan er weer volop. Dat je dan denkt, oh, nou. Maar even geen landelijk kopstuk hier. Nee. Even gewoon laten zien dat we hier een lokale afdeling zijn waar we ontzettend hard werken voor de gemeenschap. Ja, wat was iets waar hij zich heel erg voor heeft ingezet? Of iets waar hij misschien mooie resultaten op heeft behaald in Hardenberg? Toen hij actief was voor het CDA, toen zijn ze ook de meest inclusieve gemeente van Nederland gewonnen. Dat ze toen die prijs hebben gewonnen, ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte ook op zijn konto komt, omdat hij daar gewoon heel hard aan heeft gewerkt. Uiteindelijk lonkte toch de landelijke politiek. Dat had Ronald Plasterk goed in de smiezen. Toen Rick in 2021 stopte als minister van Gehandicaptenzaken, besloot hij om zich te kandideren als Kamerlid voor het CDA. Ook in Den Haag heb je eigenlijk iemand nodig die de belangen kan behartigen van deze groep. En niet zozeer omdat je op de barricade wil staan, maar ook hiervoor geldt weer zichtbaarheid. Dus dat je ook in de politiek kan, ook al heb je een beperking. Dat wilde hij toch gewoon echt laten zien. Was het belangrijk voor hem om op die kamerlijst te komen? Ja, hij wilde heel graag op die kamerlijst en hij had zich ook enorm verheugd op de campagnetijd. We hebben het er wel eens over gehad, hè, van hoe zou dat dan zijn als je wat lager op die lijst komt. Maar dan had hij altijd het gevoel van, ook als ik wat lager op die kandidatenlijst kom, maakt niet uit. Dan ga ik een enorme campagne voeren. Hij kende natuurlijk heel veel mensen in Nederland, ook door zijn minister van Gehandicaptenzaken baan. Ja, dus hij had zoiets van, dan gaan we gewoon een hele mooie campagne draaien en dan kom ik er met voorkeurstemmen in. Maar dat liep anders. Het CDA plaatste Rick op een onverkiesbare plek en besloot om iemand boven hem op de lijst te zetten die geen politieke ervaring had, maar wel bekender was in de media. Het grootste probleem voor hem was dat Lucille Werner hoger stond. En niet om de persoon Lucille Werner, maar die hebben natuurlijk wel een beetje dezelfde doelgroep, wilden ze aanboren. En Rick heeft er toen heel goed over nagedacht en die zei, ja, maar dan kan ik mijn campagne eigenlijk niet ten volle draaien. Want als ik dat doe, dan word ik eigenlijk een concurrent van Lucille. En als we nou niet oppassen, dan komen we er allebei niet in. Dus toen heeft hij gezegd, nou ja, dan ga ik het niet doen. Ja. Maar hij vond het heel jammer. Hij was echt heel teleurgesteld dat er twee mensen met dit profiel op de lijst stonden. En dat hij eronder stond, ja, dat was natuurlijk ook een teleurstelling. Ja, want hij had al heel veel jaren politieke ervaring. Klopt. En zij niet. Nee. Dus dat is dan toch een beetje zuur, denk ik. Ja, en we hebben ook wel tegen elkaar gezegd, weet je, dit is nu bij het CDA, maar zo gaat het bij alle politieke partijen. En ik vind het ook heel knap dat hij in ieder geval gewoon lid is gebleven en hij heeft ook nooit heel negatief uitgelaten. Ook niet in de privésfeer, hoor. Ik bedoel, wel gewoon teleurgesteld en dat snap ik ook heel goed. Maar nooit nu zeg ik het op en hij bleef loyaal. Hij bleef heel loyaal, ja. En hoe zou je jullie persoonlijke band omschrijven? Het is gewoon heel fijn dat je een soort van anker hebt als je in de politiek actief bent. Dat je soms denkt, nou, de hele wereld lijkt me gek geworden. Dat je dan bij iemand even thuis kunt komen die op dezelfde manier naar mensen kijkt. Op dezelfde manier naar de wereld. Op dezelfde manier naar de politiek. Die het even kan relativeren. Of die ook kan zeggen, god, tegen dit soort dingen loop ik ook aan. Ja, dat helpt gewoon enorm. Ik denk dat we elkaar daar op gevonden hebben. En ook wel eens fijn, ook als je politiek actief bent, doet dat ook wat met de thuisfront. Dus daar hadden we het ook wel eens over. Mijn man had wel zoiets van, vind je dit nou echt leuk? Krijg je hier nou energie van? En zijn ouders en familie hadden ook wel zoiets van, nou Rick, moet je dit wel doen? En oh ja? Helemaal naar Den Haag, van blijf toch gewoon een beetje in deze omgeving. Daar kun je ook van alles en nog wat betekenen. Ja. Dus ook daar hadden we wel gesprekken over. Van ja, is het waard? Ja. Ja. En wat was dan zijn antwoord daarop? Ja, het was het waard. Ja. Ja, en ook wel omdat hij merkte dat hij, iedereen om hem heen kon dat ook wel zien. Enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hoe die dingen zag en ook doorzag. En ook het politieke spel steeds beter ging begrijpen. En dan wordt het ook wel steeds leuker. Ben jij op sommige punten anders naar de wereld gaan kijken door hem? Ja, dat denk ik wel. En het mooiste voorbeeld is misschien nog wel een week voor zijn overlijden. Inderdaad, hebben we nog een kopje koffie gedronken. En toen was hij op bezoek geweest bij de Joodse gemeenschap in Zwolle. En dan merkte ik aan hem dat hij echt geraakt was door de situatie waarin die mensen verzeild waren geraakt na 7 oktober. Zonder dat hij daar een heel oordeel over had. Maar wel dat hij gewoon de pijn kon zien, ook van die mensen. En dus ik vind het dan heel knap dat je niet alleen naar je eigen wereld kunt kijken. En de eigen beperkingen die je daarmee moet overwinnen. Maar dat je dan altijd oog houdt ook voor andere groepen in de samenleving. Ja. Die het op een hele andere manier ook moeilijk kunnen hebben. Ja. Dus die open blik zeg maar naar de samenleving. Zonder dat je een hele harde activist of belangenbehartiger wordt voor je eigen zaak. Ja, dat vind ik heel knap. Gewoon luisteren eigenlijk. Ja, heel, ja, ja. Nog even terug naar zus Annelies. Want naast zijn werk in de media en politiek bleef familie altijd heel belangrijk voor Rick. Hij genoot van zijn rol als oom voor de kinderen van Annelies. Maar zelf een relatie beginnen of een eigen gezin, dat was niet zo aan hem besteed. Rick heeft wel een relatie gehad, maar hij vond dat ook wel toch wel veel gedoe. Rick was wel iemand die zijn gang graag wilde gaan. En ja, hij vond dat toen wel heel leuk, maar het was niet zonder relatie vond hij het ook prima. Kijk, Rick was niet iemand die je moet zeggen, je moet iedere avond om 5 uur thuis zijn voor het avondeten. Nee. Maar als hij iemand zou treffen, een maatje, waarbij dat in elkaar vloeide, dat hij dat leuk zou vinden. Ja. Hij had het er niet over dat hij dat miste. Nee, helemaal niet. Nee hoor, nee. Nou, ik vind het wel lastig in die zin. Want ik heb altijd babbels klaar en ik weet overal altijd een antwoord op. Maar als een vrouw tegen mij zegt, Rick, maar vind je een leuke jongen, vind je aardig, dan klap ik totaal dicht. Ik denk wel dat dat een beetje met mijn handicap te maken heeft. Nou ja, omdat ik er toch wel anders uitzie. Ik neem natuurlijk een grote rolstoel mee. Kijk, als iemand met mij een relatie aangaat, dan moet zo'n persoon wel misschien ook wel wat dingen laten. Of dingen anders doen. En daar moet je wel mee dealen. Want was hij wel eens onzeker over zijn fysiek? Nou, misschien in de puberteitrichting meisjes wel. Want tenminste, als vrienden dan het eerste vriendinnetje of zo kregen. Maar nee, hij kon dat ook wel kantelen. Nee, toen hij dat vriendinnetje had, want toen waren de kinderen, ik denk 4 en 6 of zo. Dat de kinderen dat heel leuk vonden. En ik vond het ook leuk. Maar goed, ja, hij vond het, verstikkend is het woord, denk ik niet. Maar wat benauwend dat dan alles maar samen moest. En ieder weekend moest je dan, of daar. Of, hij ging liever zijn gang. Ja, ja, ja, precies. Ja. En in jouw gezin, welke rol had hij als oom? Rick was een hele trotse oom. En hij genoot heel erg van die kinderen. En toen de kinderen klein waren, dan heb je nog wel eens dat gejengel. En dan kon hij er ook wel eens, of zat was hij, maar had hij zoiets van, ik ga weer naar huis. Of, maar goed, de kinderen waren nu ouder. Dus hij kon ze ook zelf meenemen. En dat deed hij. Als maatje dan jarig was, dan kreeg ze als cadeau shoppen met oom Rick. Dus dan gingen ze samen naar de kledingzaak hier verderop. Met de jongens gamen. En hij ging ook oppassen hier. Dat heeft hij een paar keer kunnen doen. En daar ben ik heel dankbaar voor dat heeft gekund. Kijk, wij hebben onze woning vorig jaar helemaal laten verbouwen. Dit is een oude huisartsenpraktijk. En alles is gelijkvloers. Dus Rick kon ook overal hier komen. Ja, dat oppassen, dat vonden die kinderen prachtig. En oom Rick, die was altijd, nou ja, wel van die grote gele M. En wij zijn daar helemaal niet van. Dus daar nam hij de kinderen dan mee heen. En ik kan wel die kant op denken dat ik denk van, nou, gelukkig hebben we die momenten nog wel kunnen beleven hier, zeg maar. Dat hij op de kinderen paste en naar bed bracht. En lekker met z'n hier aan de eten, ook een pizzaatje aten en een filmpje keek. Maar goed, ze hadden er meer moeten zijn. Ja. Rick had oud kunnen worden met zijn aandoening. Dat hij plotseling overleed op zijn 38ste, dat had niemand zien aankomen. Rick is in zijn slaap aan een hartstilstand overleden. Ja, ja. Hij had wat Rick wel deed en kijk, Rick was klein en leefde nou ja, voor meer dan 100%. Dus die werkweken die vroegen wel heel veel van hem. Dus Rick sliep in het weekend heel veel bij. En nou ja, die vraag, was hij dan niet helemaal fit omdat hij die middag ging slapen? Maar dat deed hij altijd. Als hij de tijd had in het weekend, ging hij 's middags even slapen. Dus dat heeft hij. Hij is 's ochtends nog daar bij de molen. Die, je kunt dat kan zien je vanaf hier zien. Ja, dat is 100 meter. Ja. Daar is hij 's ochtends nog geweest om iets te openen. En daarna naar huis gegaan. En wij zouden uit eten die zaterdagavond. En toen kwam hij niet. Hij zou mijn ouders ophalen. En voor hem een mooie dood. Maar voor ons. Ja. Verschrikkelijk. Ja, heel plotseling in zijn slaap. Ja, want hij was juist heel erg energiek. Dat wij ook, mijn man en ik ook tegen elkaar zeiden, hij zit goed in zijn vel. Was gewend aan zijn combi met de provincie en het werken in Den Haag. En ja, genoot echt van alles wat hij deed. En dan daarbij zijn vrienden, ons gezin. Het klopte. Wij zijn opgevoed, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En nou ja, hard werken was wel het motto van mijn ouders ook altijd. En onbewust merken we wel dat we trots zijn op elkaar. En je spreekt het misschien niet zo snel uit. Nee, en dat hoeft ook niet, want we voelen dat wel van elkaar. Maar die laatste, die donderdag, hemelvaartsdag, hadden wij een familiedag. En Rick had die georganiseerd. En toen deed hij een welkomstwoordje. En daar sprak hij wel uit hoe trots hij was op ons gezin. Met name ook omdat wij afgelopen najaar wat zorg hebben gehad voor een van onze kinderen. Maar dat was ook weer goed. En we hebben daarin ook wel. Wij zijn sterk met elkaar. En voor jou als zus, wat blijft er van Rick? Zijn humor. Ik had vorige week een collega aan de telefoon. En nou ja, goed, ik ben één warhoofd nu. Dat zei ik ook tegen Rick. Ik zei, nou Rick, die zou me nu al wel van de bank afschoppen. Van nou, je hebt lang genoeg zitten treuren. En ga maar weer wat doen. Zijn wilskracht. Nooit zeuren. Want we moeten gewoon zorgen dat alles waar hij zich heel hard voor heeft gemaakt, alles waar hij van genoot, alles waar hij een inspiratiebron van was voor andere mensen, dat we dat gewoon levend houden. Dus helemaal niet erg om een keer in een vergadering te zeggen van, nou ja, we doen dit nu en ik breng dit naar voren omdat ik van geleerd heb van Rick, dat hij heeft gezegd van, nou ja, als je toch met speeltuinen bezig gaat, zorg dan in ieder geval dat ze toegankelijk zijn voor alle kinderen. En niet alleen voor kinderen die kunnen lopen. En wat neem jij van hem mee? Dat ik zelf ook gewoon heel anders naar mensen met een beperking ben gaan kijken. Dat je veel meer kijkt naar wat kunnen ze wel in plaats van wat kunnen ze niet. Dat is één ding. Nou ja, en ook dat die, als je iets heel graag wil, dat het dan kan. En dat vond ik, dat hij dat bij uitstek belichaamde. Als je wil sterk genoeg is, dan kun je echt belachelijk veel bereiken. Ja, Rick zat gewoon niet bij de pakken neer. En zo ben ik ook niet. Helemaal niet zelfs. Maar goed, deze situatie is natuurlijk. Die zorgt dat ik dat nu wel even doe. Maar ik voel aan alles dat er op enig moment een kantelpunt komt. En dat ik voor Rick ga vechten. Dat wat hij in gang heeft gezet, dat gewoon niet mag stoppen. Thank you.

Ja. Ja? Ik had de titel als eerst bedacht. En ik ben later de songs gaan invullen. Maar de titel had je als eerste? Zwart-wit had ik als eerste. Dat was er eigenlijk al heel snel. En ik heb meermaals gehoord dat ik een zwart kijker ben. Een zwart kijker? Een zwart kijker. Een glas helemaal leeg meisje. Ja. maar dat de laatste paar jaren heeft dat ook een soort van keerzijde gehad en was het soms ook een extreme vorm van euforie. Mm-hmm. En ik wilde dat gaan onderzoeken. Waar komt het vandaan dat ik zo donker en ook zo licht aan de andere kant kan zijn? Dus ik ben daar, ja, dat heb ik een beetje als hoofdmetafoor genomen. Want het heeft met zwarte dagen en witte dagen in je leven te maken. Ja. Ja, zwarte periodes, witte periodes, denk ik. En ik heb dat dan ook muzikaal geprobeerd te vertolken. Maar inderdaad, ik maak iets heel, heel zwaars en moeilijks en emotioneels traumatisch mee. En dan de worsteling en de zoektocht naar het, hoe gaan we daar weer iets leukers van maken. En zijn die, is dat zwart en dat wit een beetje in evenwicht in je leven? Nee, absoluut niet. Nee. Wat? Het slaat door naar? Het slaat door naar, nou, ik heb moeite met het anders zien dan dat. Dan wat? Dan of helemaal zwart of helemaal wit. Ja. Ik heb nog steeds heel veel moeite met de kleuren van de regenboog in het spectrum ertussen. Ah ja, heb je dat altijd gehad? Zien. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik ben altijd dus wel een helemaal links of helemaal rechts geweest. Ja. Zij wist niet wat het was. Maar elke dag had ze last, hoog in haar buik. Nog net geen pijn, maar wel dichtbij. Mag dat nou uit? Het lijkt langzaam net op iets bekends. Iets wat niet hoort, dit is niet voor haar. Oh, was het maar bij mij gestoord. Hoe zou jij zelf je muziek omschrijven? Intens, denk ik. Intens? Ja, zo omschreef mijn vader het toen hij naar een show kwam kijken. Zei hij, intens, maar dat klopt wel, want dat ben jij ook wel. Mm. En je zingt ook in het Nederlands. In het Nederlands. Is dat heel persoonlijk. Ja? Ja. Die teksten die je maakt? Ja. Ja. Ja. En persoonlijk in welk opzicht? Nou, je krijgt wel echt een stukje van mijn ziel te zien. En ik, het is autobiografisch in die zin. Heel autobiografisch. Ja. En zeker de zwart-wit plaat, die teksten komen voort uit stukken die ik in mijn dagboek heb geschreven. Ja, dus, want het zijn inderdaad heel indringende teksten. Vooral ook over de periodes in je leven dat je het zwaar had. Ja. Ja. Dan vind ik het ook, dat hebben meer schrijvers volgens mij. Het is makkelijker schrijven over ellende. En wil je dat ook graag meedelen? Dat gebeurd is? Nou, ik wilde vooral, omdat het mijn debuutplaat is, wilde ik mensen kennis laten maken met gewoon maar meteen alles van mij. Zo, hier ben ik, dit is precies wat je van me krijgt, dit is wat ik heb meegemaakt en dit is ook waarom ik muziek maak en hoe ik daar, hoe ik dat doe. Want waarom maak jij muziek dan? Als overlevingsmechanisme. Oh ja? Ja. Ik heb wel het idee dat ik op de wereld ben gezet en dit is wat kan. en dit is wat ik moet doen. Je moet het gewoon doen. Ik moet het gewoon doen. Ja. Ja. En ook van iets of iemand? Van mezelf. Ja. Daar heeft vroeger wel wat bewijsdrang naar mijn ubercreatieve familie gezeten. Nou, jouw vader is Marcel de Groot, hè? Ja. Een zanger en vermaard gitarist ook. Ja. En je opa is Boudewijn de Groot. Ja. Nou, dit is een naam die voor zich spreekt. Ja. Wat vinden ze eigenlijk van jouw muziek? Mooi. Ja. Ze zijn allebei heel trots wezen kijken. Ja. En dan krijg ik hele lieve appjes en belletjes terug met wat ze allemaal goed vinden eraan en mooi en ontroerend. En ook nog met tips? Ja, nou heb ik op een gegeven moment mijn opa wel aangesproken op zeg maar, ook soms mag je trotse opa zijn bij een show, zeg maar. En, omdat hij dan toch met verbeterpunten komt. Ja, ja, dat ik wel. Ik kreeg op een gegeven moment hele lange mails met allemaal, allemaal dingen die inderdaad nog beter moesten. Toen zat wat stond er dan bijvoorbeeld in? Hij heeft vaak moeite met mijn verstaanbaarheid. Hij vindt dat ik te veel mompel. Oh ja. Hij vindt de directheid van mijn teksten soms ook lastig. Zo van, moeten mensen dit nou allemaal wel weten? Te openhartig ook. Ja, te openhartig misschien. Omdat hij cryptischer is in wat hij vertelt. Hij is verhalender. Hij vertelt echt verhaaltjes in zijn... En zeker sinds Lennart niet meer leeft en hij zijn eigen teksten schrijft. Ja. Dan merk ik dat hij heel verhalend is en heel beeldend. Mm-hmm. Dus, en ik ben denk ik daarin wat platter of zo. Ja. Ik schrijf meer alsof het een telefoongesprek is. Ja. Maar wel heel, heel echte teksten ook. Ja. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja. Is dat nou een voordeel of een nadeel als je zo'n toch beroemde afkomst hebt? Ja, met een beroemde opa en een beroemde vader? Nou, het heeft zijn voor- en nadelen. Een voordeel is denk ik dat toen ik wat uitbracht, dat mensen sneller nieuwsgierig waren. En dat merkten we zeker met de perscoverage die ik kreeg. Want dat is toch de kleindochter van Boudewijn? Kleindochter van Boudewijn. Het enige jammer eraan is dat het vervolgens altijd over Boudewijn gaat. Oh ja, is dat zo? Dat ik ook bijvoorbeeld wel eens dat er een krant was die een interview wilde doen met Boudewijn. Een dubbel interview. En zeiden we, nou, dat gaan we niet doen. En dan was het hele interview ging dan niet door. Oh, dan hoeft het helemaal. Dan hoeft het ook niet meer. Nee. En je wordt natuurlijk toch wel vergeleken. En ik begin nu langzaam mijn eigen publiek een beetje te ontwikkelen. Maar er kwam eerst voornamelijk Boudewijn de Grootfans kijken die teleurgesteld waren dat ik geen liedjes van hem ging spelen. Oh, ja. Dus ik heb eerst vooral veel daarmee om moeten leren gaan. Met het spijt me dat ik jullie nu teleurstel met dat ik zelf iets wil doen. Het spijt me dat ik het ben. Dat ik het ben, ja precies. Ja. Ja. Maar wil dat ook zeggen dat je altijd thuis met muziek opgroeide vroeger? Het stond niet vaak aan. Nee? Nee. En ik herken dat nu zelf ook, omdat je hele leven en werk alles muziek is. Dan vind ik het heel fijn als het thuis stil is. En dat was dus, ook zo vroeger? Ja, we hadden wel cd's, rekken met cd'tjes staan. En mijn vader had dan ook zo heel netjes op alfabetische volgorde van band en zo. Mijn moeder zette dat meer op dan mijn vader. Met mijn moeder hadden we het dansritueeltje na het avondeten, dat we eventjes een paar liedjes gingen samen dansen. Maar mijn vader die vond het gewoon wel fijn dat het stil was. Hij speelde wel veel gitaar thuis. Ja. Dus dat kreeg je mee? Dat kreeg ik wel mee, ja. Ja. Wat was het voor gezin? Rommelig, wil ik zeggen. Ja? Een rommelig gezin. Wij woonden in een prachtig pand midden in de Jordaan. En dat huis had mijn stiefopa. Die had dat gewoon in de jaren 50 voor echt een prikje gekocht. Op straat van iemand ook. Mm. En zij woonde dus op nummer A en wij woonden op nummer B. En er was een deur van mijn slaapkamer die naar opa en oma ging. Echt waar? Dus ik kon zo doorlopen? Kon zo doorlopen. En dan, zij paste ook vaak op. En dan als ik niet kon slapen, dan ging ik dan stiekem met oma op de bank de Bold and Beautiful kijken. Oh ja. Dat was het was een beetje een maf Amsterdams schots en scheef huis. Waar ik eigenlijk me niet echt kan herinneren dat ik daar samen met mijn vader en moeder gewoond heb. Want zij gingen uit elkaar toen je nog maar 3 was, hè? Ja, toen ik 3 was. Ja. Ja. Wat? En mijn broertje was toen 2 maanden of zo, of echt heel jong. Wat was de reden dat ze uit elkaar gingen? Weet je dat? Ik kan vooral herinneren dat ze veel ruzie hadden. Ja. En ik heb later van vriendinnen van mijn moeder gehoord dat zij het af en toe heel moeilijk vond dat mijn vader zat toen echt niet lekker in zijn vel, hij was depressief. Mm-hmm. En dat zij dus en 2 kleine kindjes had om voor te zorgen en dan een man waar het niet goed mee ging en dat ze dat niet trok. En mijn vader die voelde zich in de steek gelaten daardoor en niet gesupport. Mm-hmm. Maar ik vind dat moeilijk om het echt... Ik heb het niet heel bewust meegemaakt. Ik weet dat ze ruzie maakten en ik weet dat we op een gegeven moment naar papa toe gingen. En... Heb je het wel eens met je vader besproken, ook hoe hij dat beleefd heeft of niet? Jawel. Maar dat is dan natuurlijk heel eenzijdig. En ik vind het soms ook moeilijk dat mijn moeder dat dan nooit zou kunnen verdedigen. Ja. Want zij is er niet meer. Ja. En ik heb van zoveel verhalen heb ik zijn kant gehoord. En niet de haren. En niet de haren. Nee. Dus dan voelt dat ook een beetje oneerlijk of zo. Maar de eerste jaren werd je dus vooral opgevoed door je moeder, vanaf je 3e. Ja. Wat was zij voor vrouw? Ze was heel klein, kleiner dan ik nog. Oh ja. Heel tenger. En Indisch. En die had als kind bronchitis gehad. Dus die had echt een heel erg oude stem zo. Die rookte ook heel veel shag. Dus het was wel, ja. Altijd hoge hakken, ook in huis. Altijd in het zwart gekleed. Ja, mensen zeiden altijd dat als zij moest lachen, dan kon de hele Jordaan het horen. Oh, zeg maar. Ja. Gewoon een luide aanpakker. Heel erg geregeld tante. Zij was ook directeur van Poppodium Boerderij in Zoetermeer. Zij deed management van mijn vader daarvoor nog. En wat ik als kind heel leuk vond, is dat ze werkte voor Sesamstraat. Ze werkte voor Sesamstraat? Ja, met Hakim. Ah. Deed zij productiedingen voor. Oh, ja. Dus dat vond ik natuurlijk heel gaaf. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. En wat was het voor moeder? Ze was heel leuk met ons. Ja? Ze was ook wel streng. Als in gewoon strikte regels. Wij zijn wel opgevoed met de kwartjes onder de oksels tijdens het eten, zeg maar. Dat je netjes... Want dan zit je... Dan zit je goed netjes. En dan niet met je ellebogen. Met je ellebogen op tafel. Ja, ja. Oh, ja. En dan bijvoorbeeld ons toetje was yoghurt met een scheutje siroop erin. Ja. En dan naarmate ze zieker werd, kreeg ze ineens zo'n health freak idee. Dus toen mochten we ook geen siroop er meer in. Dan zaten we ons bakje yoghurt te eten. Hoe ontdekte ze dat ze ziek was? Zij had buikpijn. En zij was met vriendinnen op vakantie. Toen waren wij dan een tijdje bij mijn vader. Ja. En zij was met een vriendin op vakantie. En die had op een gegeven moment gezegd... Nou, je loopt nu al zo last van die buikpijn. Misschien eens naar een dokter. En ze dacht dat het een maagsfeer was. En de arts kon niks vinden. Dus eerst medicatie tegen een maagsfeer. En ze was wel druk en gestrest. Dus zou kunnen... En pas veel later kreeg ze een scan of werden de biopten genomen. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. En bleek dat ver uitgezaaide maagkanker te zijn. Dus ze was nog heel jong ook, hè? Ja, zij is uiteindelijk 42 geworden. Dus ik denk dat ze 41 was toen ze hierachter kwam. Ja. Ze is niet zo lang ziek geweest. Kreeg jij dat mee als meisje, wat er aan de hand was? Begreep je wat ze had? Niet helemaal. Het is ons ook... Ja, ik ben een beetje op een nare manier achtergekomen. We zijn... ik wist dat mama ziek was. En dat is ons duidelijk verteld. En ze ging ook steeds naar het ziekenhuis. En soms moesten we daar een tijdje blijven. En dan kwamen we haar opzoeken. En dan moesten we voorzichtig zijn. Mijn broertje die wilde nog wel eens op er springen en zo. En dat mocht dan echt niet. Maar ja, wat voor een ziek dat dan was, dat was niet duidelijk. En dat werd ons niet verteld. En op een gegeven moment kwam ik op school. Ik zat in groep 5 toen. En toen kwam er een vriendinnetje naar mij toe en haar moeder was heel goed bevriend met mijn moeder. En die zei, mijn mama zegt dat jouw mama kanker heeft. Oh ja. En toen ging ik thuis daarna verhaal halen. Zo van, hey, zij zegt dat... Want begreep je ook wat dat betekende? En je kent het woord. Ja, ja. En je weet... associeert dat woord met dood. Ja. Dat is eigenlijk, opa's krijgen kanker en die gaan dood. Dat was een beetje zover als dat ik het wist. Toen ging jij naar je moeder toe en toen zei je... En naar mijn moeder en vader toe. Mijn vader die was toen meer in beeld. Dus ze waren wel gescheiden. Maar hij kwam ook weer een beetje tijdelijk bij ons wonen. Ook om haar te ondersteunen? Voor ons. Vooral. Ja. Om echt voor ons te zorgen dat wij naar school gebracht konden worden. En, dus zij wisten ook, je vader en vooral je moeder ook, van dit loopt af. Ja. En een stuk eerder dan dat wij dat wisten. Ja. Daar kwam ik eigenlijk op de sterfdag zelf pas achter. Toen pas? Ja. Want zij filmden jullie ook, hè? Ja. Gewoon als jullie gegeten hadden met een cameraatje? Ja, tijdens het eten ook zelfs. Ja, ja, stond gewoon... ik heb die beelden pas 2 jaar geleden gezien, voor het eerst zelf. Ik ben daar. Ben je wel eens of niet? Ja, is goed. En als je dit hele stuk nu opvalt... Geef je dan de rest aan mij? Nee, aan mij. Ik ben niet meid. Echt waar. Dan ben je nog heel klein. Ja, ik ben daar 7, 8 jaar. Want ze was toen al ziek. En toen is er een schrijver geweest die heeft haar geïnterviewd. En die heeft een heel boekje geschreven. En dat heb ik wel al heel lang. Dus daar lees ik af en toe in. Oh ja. Dus ja. Fijne dingen. En iemand die haar het idee gaf van zet een camera neer. Zodat je dit moment kan vastleggen. Denk je dat ze dat ook deed met het idee van dit is voor later? Ja, zeker. Voor mijn kinderen. Ja. Ja? Maar zij heeft ook bijvoorbeeld een hele eigen uitvaart gepland. Zij was gewoon wel iemand die controle, een enorm controlfreak. Ja. Maar die dat. Hoe is dat dan voor jou om die beelden te zien? Ik vind het nu heel fijn. De eerste keer vond ik het wel confronterend. Vooral omdat ik toen ineens zag dat ik op haar lijk. Heel erg zelfs. Heel erg, ja. En juist in de motoriek. En er werd altijd gezegd dat mijn broertje zo op mijn moeder leek... en ik was meer een kind van mijn vader. En ook als je foto's ziet en zo, dan zie je dat ook wel. Maar ik had gewoon helemaal geen herinnering meer aan hoe haar stem klonk... en hoe ze bewoog. En waar is dat dan, hè? En ja, nu is natuurlijk een tijd dat we alles filmen en vastleggen. Maar dat toen was veel minder. Ja, 2002, ja. Ja. Dus het was wel even heel bijzonder om dat te zien. En ook de liefde van haar naar mij toe. Die, om heel veel reden had ik dat niet onthouden. Ik had altijd een beetje het idee dat we elkaar kwijt waren of zo. Toen ook, toen als al. Jong meisje al? Ja. Dat ik en waarom had je dat idee dat dat zo was? Nou, in dat boek omschreef ze onder andere dat ik altijd zo naar mijn vader toe trok. En dat ik ben altijd een heel knuffelig kind geweest, maar wilde het liefst met papa op schoot. En mijn broertje was echt een soort van aanhangsel van mijn moeder. Daar kwam ze gewoon niet vanaf, ook op een gegeven moment. En ook nu, als ik kijk, nou, ik ben dezelfde werkkant opgegaan als mijn vader. Mijn broertje doet hetzelfde als wat mijn moeder deed. En we zijn heel, hij is ook een enorme controlfreak en ik ben echt een warhoofd. Dus ik merk gewoon dat ik een beetje miste. Hoe ben ik haar dochter dan? En nu ineens... Voelde je afstand ook als kind al? Ja, voelde ik ook al een... ja, ik was natuurlijk gewoon boos. Dat ik van iemand anders moest horen dat zij ziek was. Want dat wist je toen net. Ja. Ja. En misschien was het ook wel zelfbescherming... dat je als kind weet van dit gaat niet goed aflopen. Ja, misschien wist ik ook al wel meer dan dat ik... Ik dacht dat ik wist. Of, er is een moment geweest dat zij in principe uitbehandeld was... en dus weer thuis kwam. Ze is thuis gestorven uiteindelijk. Maar ja, wij woonden dus in zo'n maf Jordanees huis... en ze kwam echt de trap niet meer op. Dus zij is met een takelwagen door het raam van de derde verdieping... naar binnen getakeld in haar ziekenhuisbed. En mijn broertje was helemaal, huisklaan. En ik wilde blijkbaar niet... daar in de buurt zijn. Nee. Ik vond het alleen maar naar. En ja, het is natuurlijk ziekte aan alle kanten, zie je dan om je heen. We kwamen hierop dat je zei... in het begin vond ik het moeilijk om ernaar te kijken. Ja. Door jouw door de interactie tussen jou en je moeder. Ja, omdat ik dus ook zie dat zij daadwerkelijk haar best doet... om contact met mij te maken. En ik zie mezelf echt gewoon helemaal wegdraaien. Helemaal afgesloten zijn. En ik voel me dan schuldig als ik dat zie. Ik denk, echt waar? Je hebt maar zoveel tijd met je kind nog. Je vindt jij het ook weet naar voor je moeder. Heel. Dat is eigenlijk hoe ik het nu het meest... is dat ik bijna een soort van naar boven geroepen heb... van mam, dat was niet expres of zo. Ik neem de jongere mij dat heel erg kwalijk. Op haar laatste dag wilde ik daar eigenlijk ook niet knuffelen... voordat we naar school gingen. We zijn naar school gegaan en toen kwam ik op het schoolplein... en toen kwam weer datzelfde vriendinnetje op me af... met jouw mama gaat vanavond dood. Echt waar? Wat ik ook niet wist. Wat ongelooflijk zeg. Ja, het is bizar, hè? Ik merk dat ik daar ook niet helemaal overheen ben. Nee. Daar zit wel echt wel zeer op een bepaalde manier. Ja, dat snap ik. Dus je wist van nu, vanavond gaat dat... Ja, en toen sprak ik haar tegen. Maar ik dacht, nee, want ik heb haar vanochtend nog gezien. En toen was ze vrolijk of zo. Of ze was goed. Ze had een goede dag. Want ze had ook wel slechtere dagen. Mm-hmm. Maar ik kan me die dag zelf verder niet meer herinneren. Maar je hebt dus waarschijnlijk ook niet echt afscheid kunnen nemen. Nee, het afscheid nemen was die ochtend voordat we naar school gingen. Maar dat wisten wij dus. Dus dat is gewoon een kusje van doe je best. Doe je best op school, ja. Ja. En wanneer hoorde je dan dat ze er niet meer was? De ochtend daarna. En toen zei mijn vader kwam onze slaapkamer binnen... en mijn broertje en ik deelden een kamer. En die zei, we moeten jullie vertellen dat mama er niet meer is. En blijkbaar had ik gereageerd met, oh, dat wist ik al. Ja? Want dat had dat vriendinnetje gezegd. Ja. Je schreef in je dagboek... dat afscheid nemen heb ik later in gedachten nog regelmatig opnieuw gedaan. Ja. Hoe deed je dat dan? Door wel te knuffelen, ja, denk ik. En ik denk dat het goed is dat wij er niet bij zijn geweest... op het moment van de euthanasie. Ik denk dat je dat kinderen echt niet aan moet doen. Hoe was het om daarna verder te leven voor jou en je broertje? Want dan ben je pas 8 jaar. Ja, en ik zat toen dus in groep 5, groep 6, zoiets. Mijn broertje was net kleuter af. En we woonden in de Jordaan. Mijn vader die kwam daar weer wonen, echt. En voor ons zorgen, die had inmiddels een nieuwe vriendin. Met ook 2 kinderen die dan ouder zijn dan ik, 10 jaar ouder. En na 1,5 jaar zijn wij bij haar ingetrokken in Oudekerk en Amstel. Toen werden jullie toch weer een soort gezin. Een soort gezin. Ja. En dan dus ook ineens mijn oudere broer en een oudere zus. Dus echt een samengesteld gezin. Ja. En dat vond ik heel ingewikkeld. Ja? Ja, dat heb ik heel lastig gevonden. Tot ik uit huis ging. Ja. En kon je met mensen... Want je leeft opeens met een heel groot gat. Ja. In je leven en in je hart natuurlijk. Kon je daarover praten met je vader? Of? Nee. Nee? Nee, ik kon daar zelf niet over praten. Mijn vader heeft het in het begin wel veel geprobeerd. En ook wel gezegd van, we kunnen je ook een keer in contact brengen met vriendinnen van je moeder. Of met je oma. En dat wilde ik toen allemaal niet. Ik vond het allemaal veel te confronterend. Ja. En ik was in het begin vooral heel erg aan het wegduiken. En alles aan het wegstoppen en aan het binnenvetten. Ik wilde vooral heel veel gelaten worden. Met rust gelaten worden? Ja. Ik had wel huilbuien waarvan ik dan niet wist waarvan ze kwamen en zo. En ik kon heel goed iedereen uitsluiten. Uitsluiten, ja? Ja, gewoon laat me met rust. Was je, als je er nu op terugkijkt, ook een lastig, moeilijk meisje toen? Ja. Ja? Ja. En je werd ook gepest op school, hè? Ja. Ja, want ik ben een intens mens, dus dat is natuurlijk heel leuk om te pesten. Ja, dat snap ik ook wel, ja. Omdat jij heel intens reageerde. Ja. En waarom gingen ze je dan pesten? Nou, waar ik bijvoorbeeld last van heb, wat ik lastig vond, is het K-woord, kanker als scheldwoord, waar we in Nederland zo ontzettend goed in zijn. Dat is iets waar ik heel veel moeite mee heb. Mm-hmm. Het triggert bij mij echt iets fysieks. Het doet zeer. En ik ben dus iemand die ook nu nog in de trein op een stel jongetjes afstapt, zegt: jongens, laten we dit gewoon niet doen. Ja. Niet dat woord gebruiken. Nee, er zijn zoveel andere leuke woorden. Kaas, zeg maar kaas. Zeg maar, het is, ja. En op de middelbare school was ik iets minder rustig. Dus dan explodeerde ik me best wel snel met naar de boze jongens toe. Van, dit mogen jullie niet zeggen, want het doet me pijn. En daardoor gingen ze het extra vaak zeggen. Maar dit was dus een meisje wat ontzettend de evenwicht aan het zoeken was. Ja, en ik heb het idee dat elke tiener dat wel heeft, op een bepaalde manier. Ik heb gewoon heel veel moeite altijd gehad met balans en rust vinden. Je raakt het zat, ik ben frustrerend. Je blijft het stug, links en rechts proberen. Maar het zelfbeeld raakt niet opgekrikt. Veel te lang, te veel geslikt. Ik weet niet meer wat onzin is of wat je zegt iets eerlijks is. Ja, zeg het maar, dat je mij je moeite niet meer waard vindt. Maar je hebt je moeder natuurlijk toch maar 8 jaar meegemaakt, hè? Ja. Is dat genoeg toch om een leven mee te voor te kunnen? Nee. Nee, ik heb echt dingen gemist in mijn opvoeding. Wat vooral? Nou, wat ik lastig vond was, ik was 19 of zo. En ja, het is misschien een beetje intiem om te delen, maar mijn borsten begonnen te groeien. Mm-hmm. En hoe dat bij meisjes is dat je een soort van grote knobbel krijgt onder je tepel. En die doet best wel zeer en dat is vervelend. En die wordt op een gegeven moment wordt dat gewoon steeds groter. En dat zijn dan die melkklieren die ontwikkelen. Nadat mijn moeder net was overleden aan kanker en je ziet een knobbel in de borst van je dochter en ze zegt dat het zeer doet, mijn vader dus direct naar de dokter, denkende dat dat was. Terwijl mijn moeder had natuurlijk geweten en kunnen vertellen hoe het zat. Hoe het zat. En dan dus dat soort zaken of de praatjes over liefde. Hoe heb jij dat nou gedaan vroeger? Ja, ja, hoe ga je om met mannen en zo? Mijn vader was een man, dus die kon vanuit zijn perspectief dat wel vertellen. Maar want het lastige bij zo'n sterfgeval is natuurlijk dat je je moeder op allerlei momenten in je leven opnieuw weer mist. Ja, ja, de mijlpalen zijn een ramp. Ja. Zij heeft mijn partner nooit ontmoet. Die heeft haar nooit leren kennen. Of als je kinderen krijgt straks. Ja, ja. Ja, dat is dat gewoon zou shit. Ja, nee, dat wil ik heel graag hoor. Maar dat, ja. Ja, het is gewoon shit om te bedenken dat haar moeder is ook jong overleden. Dus voor mij was oma Meis, was zeg maar, er was een foto op de muur. Dat was wat ik wist van haar en van verhalen. En dat is wat mijn moeder voor mijn kinderen ook gaat zijn. Gewoon een foto op de muur en mijn verhalen. En dat vind ik heel jammer. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ze gaat niet op mijn bruiloft zijn. En, ja, dus dat zijn allemaal momenten. Ja. Waarop ze er heel erg niet is. Ja, heel erg niet, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Je zei al, je moeder is gestorven aan maagkanker. Dat bleek erfelijk te zijn. Op welk moment ging je dat op jezelf betrekken? Dat je dacht, dit kon ook wel eens iets met mij te maken hebben? Niet. Dat was eigenlijk werd. Toen dat bij mijn moeder geconstateerd was, werd al duidelijk dat het eventueel om een erfelijke vorm zou kunnen gaan. Mm-hmm. En toen vertelde de arts aan mijn vader, als je kinderen 18 zijn, dan kunnen ze zich laten testen. Dus gewoon vanaf dat ik 18 werd, zei mijn vader, nou, we gaan je laten testen. Misschien een paar jaar ervoor, dat ik er wel van op de hoogte was. We kunnen je laten testen om te weten of jij gendrager bent van deze genmutatie. En dat was iets waar je zelf nog niet zo mee bezig was? Ik wel, mijn broertje niet. Die vond het allemaal maar ingewikkeld. En die wilde dat wel voor zich uitschuiven. Ik wilde dat wel weten. Ja. En toen zat je daar? Ja. En toen hoorde je? En toen was het, ja, jij bent inderdaad gendrager. En het is dan ook echt zo, ja, die slecht nieuwsgesprekken. Het is kom binnen, boem, ja, je bent gendrager. Zo, gewoon niet eerst sugarcoaten, wil je een kopje thee? Het is gewoon meteen. En dan allemaal pamfletjes krijgen. En hoe was dat voor jou? Ik klapte dicht. Ik heb niks meer geregistreerd van wat die arts zei. Mijn vader zat naast me. En die kreeg hetzelfde als ik. Dus we zaten er allebei een beetje met stomheid geslagen. Maar wat jij schreef over dat moment in je dagboek. Ik ben heel veel bezig met mijn vader naast mij. Dat hij de ruimte moet krijgen en ik sterk moet zijn voor hem. Ja. Het is zijn kind waar iets mee mis is. Voor hem moet ik me sterk houden. Dat ging door je hoofd. Ja. Mijn vader is. Het is echt een lieverd. En ik ben heel erg dol op hem. Maar het is soms een beetje een zacht eitje. Het is een. Ik hoop echt dat je dit niet erg vindt, pap. Hij zegt ook, hij kan echt huilen om een deuk in een pakje boter, zeg maar. En het is een hele gevoelige, emotionele man. Dus je dacht vooral, kan hij dit wel aan? Ja. Maar het ging over jou. Ja, maar ja, je zorgen maken om iemand anders is soms een stuk makkelijker dan om jezelf. Mijn vader is op een gegeven moment ook even een luchtje gaan scheppen. En toen kon ik alleen met de arts praten. En toen begon ik heel hard te huilen. Om het idee dat wat nou als mijn broertje ook gendrager is. En ik was eigenlijk toen vervolgens alleen maar met hem bezig, zeg maar. Ik kon gewoon niet bij mezelf registreren. 7 jaar geleden heb je beslissing genomen, hè? Ja, heb ik preventief mijn maag weg laten halen. Ja. Ja. Dat is, lijkt me een enorm rigoureuze beslissing. Ja, het voelde niet. Kon het echt niet anders? Nee, het voelde niet echt alsof ik een keuze had. Nee. En dan waren artsen best wel. Want je wist, als ik het niet doe, dan heb ik een hele grote kans dat ik die ziekte krijg. Ja, 70-80% kans. Ja. Dus wel echt grote kans. En dan ook zodanig dat er niks aan te doen zou zijn. Nee, dan is het te laat. Want je kan ook nog als leek denken van, nou, maar dan weten ze het meteen en dan kunnen ze misschien meteen iets doen. Ja, maar het is dus de vorm van kanker die het is dat het niet een knobbeltje wordt dat groeit en zichtbaar is, maar het gaat verspreid tussen de maagwand, maagslijmvlies zitten. En dat is eigenlijk een soort van ondetecteerbaar totdat het al uitgezaaid is naar. Dus je wist, als ik dit niet doe, dan heb ik een hele grote kans dat ik ziek word en dood ga. Ja. En mijn moeder is 42 geworden, mijn oma 33. Ik ben nu 30, dus het is wel. Het is echt, het komt jong voor. En dat risico konden we niet nemen. Ja. Maar op een dag ga je dus naar het ziekenhuis als gezonde vrouw. Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen knooppunt Het Vonderen en afrit Maastricht Airport een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen knooppunt Het Vonderen en afrit Maastricht Airport een spookrijder tegen. Het gaat van rechtstreeks en waar je maag eigenlijk voor is, vooral is die verteren, opslag. Natuurlijk, ja. Verteren en bepaalde stoffen opnemen. Ja. Nou, die opslag mis ik, dus ik moet kleine beetjes verspreid over de dag eten in plaats van 3 grote maaltijden. En als ik ook te veel heb gegeten, dan loop ik ook meteen als een soort van planeet rond. Ja. En je kunt ook niet meer alles eten? Nee, ik kan echt heel veel dingen niet eten, dus gefrituurd gaat niet. Heb ik laatst wel de airfryer ontdekt. Erg fijn. Dat kun je toch, kan, kun je dat toch iets... Toch een snackje eten. Een suggestie van gefrituurd. Ja. Ja. En heel pittig kan niet. Dingen die gefermenteerd zijn gaan niet goed. Lactose gaat moeilijk. Want dan krijg je heel erg buikpijn. Of, buikpijn misselijk. Ja, ik kan dus eigenlijk niet meer echt overgeven. Dat is heel ingewikkeld. Mm-hmm. Ik kan niet meer helemaal plat slapen. Want dan komt het eten omhoog. Wist je dat allemaal van tevoren? Ja, ze waarschuwen je wel natuurlijk. Ja. Dat moeten ze ook vertellen waar je allemaal last van kan krijgen. En heb je toen ook wel eens gedacht, want je zei je gaat gezond in, je komt heel ziek eruit. Dat je op dat, heb je wel eens, is het door je hoofd gegaan van waarom doe ik dit? Waarom is dit wel goed geweest? Ja. En hoe dichter ik op die operatie aankwam, hoe meer vragen ik aan de arts ging stellen van ja, maar heb je niet toch nog een andere oplossing? Heb je niet toch ineens kanker? Want daar zing je ook over op je plaat. Ja. Ja, zeg vandaag iets anders. Ja. Zo dat je ineens hebben jullie het opgelost. Ja. Zo, het hoeft niet meer. En nu na afloop, zelfs nu 7 jaar later nog, het beïnvloedt mijn leven elke dag. Ja. En ik heb vooral met eten of ook op andere gebieden? Met eten, maar ook met energie. Ja? Ik zit gewoon veel lager in mijn energie. Omdat je minder kan opnemen? Ja, en ik mis heel veel stoffen. En er zijn dingen die ik moet eten, om zeker vooral eiwitten bijvoorbeeld, om die voldoende binnen te krijgen, wat gewoon door pijn heen eten is. Omdat eigenlijk mijn door lijf... Door pijn heen ja, eten? Ja, mijn lijf... Wil dat niet? Kan helemaal niet, maar ik moet het binnenkrijgen. Oh ja. En kun je dan ook dat vatten onder dat je levenskwaliteit achteruit is gegaan? Aanzienlijk, ja. Ja? Ja. Hij is wel verlengd, als het goed is. Ja. Maar ja, het is wel... ik heb er soms ook echt nog wel spijt van. Je spijt van? Ja. Ja. En dat is makkelijk praten, omdat ik nu niet kanker heb, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja... De levenskwaliteit is wel zo... dat met het leven dat ik heb... veel op tour, veel rondreizen, veel onregelmatige dagen en uren... dat is ontzettend onhandig als je elke 2 uur moet eten, bijvoorbeeld. Ja. En of laag in je energie zit. En dat ik een keer hartstikke ziek... in een uitverkocht Paradiso een show moet spelen. Heb je wel gedaan? Wel gedaan, ja. Maar leuk is anders. Hebben de mensen wat aan je gemerkt? Ze zeggen van niet, ik denk het niet. Nee. Want je staat voor op het album ook met een foto... Ja. Waarop je heel duidelijk ook het litteken ziet. Ja. Dat wilde je ook graag. Ja, ik wilde laten zien van dit ben ik nu. Ja, dit hoort bij mij. Dit hoort bij mij. En dan heel erg dat pushen naar die wit kant zo van... en dit is mooi. Ja. Zeg maar, ik mag hier trots op zijn. Maar je schrijft ook in een nummer van... dat je je lelijk voelt als je naar onderen kijkt, ja, naar dat litteken. Ja. Was dat zo? Toen ik het nummer schreef, dat was echt heel duidelijke momentopname. En dat is leuk, dat zit ook in mijn show dat ik dit verhaal vertel. Dus dat ik in de Hunkemuller stond. Een BH-winkel stond. Ja. Sorry. Wat ze altijd heel goed doen bij BH-winkels is dat ze ongevraagd binnenkomen. Ik weet niet, in de pashokjes. Oh, ja. Ja, je bent natuurlijk intieme dingen aan het passen. Dus het is altijd een beetje ongemakkelijk en dan sta je er zo. En dan kloppen ze en dan tegelijkertijd komen ze al De mensen uit de binnen. Winkel. De mensen uit de winkel. De dames uit de winkel. Past het? Kunnen we je helpen? Ja. Kan ik nog een andere maat voor je pakken? En ze kwam binnen precies op het moment dat ik voor het eerst weer aan het shoppen was. Voor het eerst in een volle spiegel mijn litteken zag. En dat was nog helemaal paars en dik en opgezet. En Het was toen echt heel lelijk. En ik begon te huilen. En precies op het moment dat zij binnenkwam en daar helemaal van schrok. En dat ik toen die BH gratis mee mocht nemen. En kon je uitleggen waarom je zo verdrietig was op dat moment? Of zag zij het ook? Nou ja, zij zag ook dat litteken. Maar ze dacht misschien dat ik pijn had. Of, zeg maar, het was gewoon bij mij puur de realisatie. Nou, kijk naar hoe afzichtelijk je vanaf nu bent. Ja. En je had zo'n mooi buikje. Iets in die richting. Dus dat heeft ook je zelfbeeld behoorlijk aangetast. Ja. En daar heel veel mee geworsteld. Hoe is dat nu? Dat gaat nu beter. Fysiek gezien. Ja. Ik ben gaan sporten, zowaar. Ja. En je hebt een proefles, zo begon het, paaldansen gedaan. Ja. En inmiddels doe ik het zo fanatiek dat ik er zelf les in ben gaan geven. Oh ja. En ik ga de paal mee op tour. Dus hij zit ook echt... Dus jij danst gewoon met zo'n paal, zeg maar, aan zo'n paal? Ja, ja. En ondersteboven draaien. En dat kan ook met je lijf. Gaat nu dus blijkbaar goed. Oh, en dat was echt de eerste dikke middelvinger die ik soort van naar mijn lichaam kon geven. Ja. Zo van, kijk nou eens, ik heb doorgezet en ik kan dit. Ik ben toch niet meer zo zwak. En je hebt jezelf ook overtuigd nu inmiddels van, ik mag er gewoon zijn. Ook met dat litteken. Ja. Je aarzelt een beetje. Ja, ik mag er zijn, vind ik heel moeilijk. En maar dat is eerder omdat... ik ben trots op wat ik heb bereikt nu. Mijn lijf vooral heb kunnen laten weer doorstaan. En dat ik er best wel sterk uitgekomen ben nu. Maar ik ga mentaal gewoon niet zo lekker. Nee? Dus... ik worstel soms met het hele bestaansrecht ding. Mm-hmm. En dan... Je bedoelt dat je kampt met depressies ook? Ja, enorm. Ja. Ik zit ook aan de antidepressiva en ik heb me sinds kort weer aangemeld. Ik doe nu alweer een tijdje zonder therapie. Ik had heel mooi mijn therapiediploma binnen. Maar ik bleef wel nog aan de medicatie en ik heb me nu toch weer opnieuw aangemeld, omdat het gewoon eigenlijk niet zo goed gaat. En te beginnen bij een verslavingskliniek om van het drinken af te komen. Ja, drink je veel? Ik drink veel te veel. En dusdanig te veel dat ik niet bij de andere therapeut behandeld mag worden als ik niet... Je moet eerst dit doen. Drinken onder controle krijgen, ja. Ja. En denk je dat het een relatie heeft met wat je allemaal hebt doorstaan? Sowieso. Ja? Maar ik vind dat ook een heel, heel zwak excuus van mezelf. Om te zeggen, oh nee, maar ik heb echt zo'n moeilijk leven gehad. Het zwaar gehad. Ik heb het zo zwaar gehad. En ik heb nu een ruzie met die gemaakt. En dan mag ik even verdoven. En ik heb daar echt een geweldige partner die me echt steunt in alles. En nooit oordeelt. Hij is echt fantastisch. Ja? En ik mag echt vallen en dan helpt hij me weer opstaan en dan hebben we een goed gesprek en dan schaam ik me kapot en dan is hij nog steeds lief. Maar het is voor hem natuurlijk ook heel zwaar als ik dan met hem daarover praat. En wat gebeurt er dan in je hoofd? Ik ben gewoon al sowieso zelfkritisch. Maar ook wel merk ik dat er af en toe gewoon een bepaalde vorm van wanhoop is. Toekomstangst of zo. Toekomstangst? Ja. Van wat staat me te wachten? Of wat staat ons te wachten? Of is er wel een toekomst? Nou, soms is het kleinschalig. En dan is het gewoon, straks is die plaat uit. En dan gaat niemand komen naar de shows. Niemand gaat hem kopen. En mijn label gaat me laten vallen. En alles is ellendig. Het begint kleinschalig. Dan is het maar... Wat nu verder? Deze plaat is uit. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze carrière zich voort kan zetten? En dan wordt het groter en denk ik, hoe zit het eigenlijk met het feit dat ik nog steeds niet echt een woning kan vinden in Amsterdam? Ga ik misschien mijn stad waar ik geboren, getogen, thuis ben... Gedacht zeggen, moeten verlaten. En dan is het, waarom maak ik eigenlijk altijd ruzie met iedereen? Iedereen vindt me ook heel onaardig. Ik ben gewoon een kutwijf. Ik snap wel dat ik weinig... Dus je bent jezelf dan helemaal aan het afbellen? Helemaal afbrokkelen. En ik kan dat echt heel snel en heel goed. Ja. Echt enorm getraind in. En nu... Maar zodanig dat je er dan... Dat de uitkomst van die optelsom is... Voeg ik nog toe? Ja? Die. Wat voeg ik nog toe? Ja. En wat heeft het leven voor mij nog? Wat het de moeite waard. En blijft dat bij een gedachte of gaat dat soms wel verder ook? De gedachten blijven zo negatief. De angst blijft. En Het minst gevaarlijke is als ik er dan over praat in dat moment. Dus zeker met een paar beste vriendinnen en mijn partner kan ik daar wel over praten. Mm-hmm. Maar als het niet is en als ik me extra schaam voor die gedachten, dan moet ik wel uitkijken. En het zijn nooit daden geweest of pogingen geweest, maar ik heb er wel regelmatig niet willen zijn. En dat is voor het eerst getriggerd tijdens COVID, tijdens die lockdowns. En daar hebben meer mensen moeite mee gehad natuurlijk, omdat ze ook zo opgesloten hebben gezeten. Maar toen al helemaal, omdat er geen concerten gedaan en alles lag stil. Mijn hele bestaansrecht, zeg maar. Het enige, als artiest. Kunstenaar. Ja, en je doet er gewoon niet toe dan op dat moment. Je wordt letterlijk niet meer gezien. Nee, je mag niks. En dan daarnaast ook nog de financiële stress die erbij komt kijken, want je hebt geen inkomen. Nee. En dat die depressie is gewoon gaan doorcijpelen. En nu merk ik nog steeds dat ik me afvraag van... Oké, er zijn ook wel heel veel dingen aan het muzikantschap die ik niet zo leuk vind. Dus die tel je dan ook allemaal bij? Die tel je dan ook bij op. Ja, maar dat vind ik dus eigenlijk helemaal niks leuk. Ja, nee, precies. Ja, dus wat doe ik dan eigenlijk nog hier? En die gedachten zijn er wel veel. En tegelijkertijd heb je natuurlijk iets heel ingrijpends ondergaan omdat je niet dood wilde. Ja, dus je kan het niet maken om er nu uit te stappen. Want dat is echt super lullig voor die artsen die zo hun best gedaan hebben. Nou, maar dan voor jezelf toch? Ja. Nee, dat of is dat veel zo te rationeel gedacht? Het is goed dan om rationeel te denken. Want emotioneel denken is dan niet je van het. Wat kun je doen tegen die depressies? Is daar iets tegen te doen? Nou, ik ben trots dat ik om hulp weer heb gevraagd. En het is natuurlijk, het GGZ in Nederland zijn, wat het is, duurt het nog even. Mm-hmm. Voordat ik weer behandeld kan worden. Maar ik probeer veel contact te zoeken en me dus minder terug te trekken. Dus juist eigenlijk dit soort programma's. En om dan te zeggen, ja, ik kan inderdaad dit niet vertellen, dit niet delen. Maar ik kan dat vorm houden. Of ik kan nu gewoon dat ownen zeggen. En dan merk ik meteen al dat ik me eigenlijk lichter voel. Door het erover te hebben. Door ogen te zien en uit te spreken. Ja, door het niet... dat schaamte is zo'n rare emotie. En wat zou je dan als ervaringsdeskundige zeggen tegen mensen die met vergelijkbare mentale problemen rondlopen? Ik denk dat de grootste valkuil is denken... Het begint heel klein. Stel, je gaat een keer niet naar een feestje, want je bent moe of je hebt geen zin of je voelt het niet helemaal. En dat het feestje dan nog steeds doorgaat en leuk is en mensen het naar hun zin hebben. En dat zonder jou. En dat dan in je hoofd een ding wordt van, ja, zie je wel, ik voeg echt helemaal niks toe. Ik ben helemaal niet nodig. Ik ben niet nodig, dus dan de volgende keer ga je weer niet. Want, en uiteindelijk stop je met mensen bellen. En als je lang genoeg mensen niet belt, dan bellen ze jou op een gegeven moment ook niet meer. En die eenzaamheid is natuurlijk het meest... Ja, nare wat je dan kan hebben. En dan kan je heel goed tegen jezelf zeggen, zie je wel, niemand zit op mij te wachten. En ik denk dat een van mijn beste vriendinnen heeft mij die les gegeven van, ik wil van je horen hoe het met je gaat. En op het moment dat zij zich echt zorgen maakte, moest ik van haar een week op de bank logeren. Zodat ze... Bij haar? Ja. Dat ze een oogje op je had, letterlijk. Dat ze gewoon een oogje in het zeil kon houden. Ja. En dat ze daarna zei, en dat doe ik niet om voor je te zorgen. Dit doe ik omdat ik het gezellig vind met je. En dat je spelletjes gaat spelen, films gaat kijken. En omdat ik je de moeite waard vind. En de moeite waard vind. En het is wil missen. Heel erg jammer dat jij nu steeds weg wil. Maar ik ga nergens heen. Ik ben hier. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... wat zij voor mij heeft kunnen betekenen. Is gewoon zeggen, ik ben er. Ik ga nergens heen. Waardoor ik weet nu, haar moet ik bellen als het niet goed gaat. Want zij is er. En ik denk dat ik dat als advies aan iedereen zou kunnen geven. De mensen willen van je horen. Zeg maar, jij krijgt ook een goed gevoel als je iets liefs voor iemand anders doet. Dus draai dat maar om. Mensen vinden het best oké om iets liefs voor jou te doen. En dat probeer ik mezelf regelmatig te vertellen. Ja. Is je leven, als je dat zo overziet, je bent nu 30, is dat weer een beetje normaal? Na alles, die ingewikkelde start, die moeder die je verloor, die ingrijpende operatie. Heb je... Hey, vertel over die depressies, dat is natuurlijk heel zwaar. Ja. Maar is het verder een beetje dat je denkt, het loopt wel weer? Waar ik nu veel mee worstel, mijn partner en ik, is de kinderwens die we hebben. En het feit dat ik een erfelijke aandoening heb. Ja. Want jij zou wel kinderen willen hebben? Heel graag. Ja? Ja. En het is, ik weet niet, het is echt bizar. Maar dus 30 worden is meteen die eierstokken gaan alle kanten rammelen. Alle kanten oprammelen, ja. Dat is echt bizar hoe dat is. Ik wil dat heel graag. En het is... We hebben nu allebei wel echt zoiets van... nou, toer net klaar, rustig. Eerst een stabieler huis met ruimte. En dat komt allemaal wel. Mijn partner is ook muzikant, dus we hebben niet het meest stabiele leven. Mm-hmm. Maar ja, dat willen we wel heel graag. En dan, ja, je wil een gezond kindje maken. Ja. Dus dat is wel echt... Dus dat moet je dan laten testen? Ja, en we zijn er nog niet helemaal aan toe, merken we mentaal, om echt de gesprekken met de artsen daarover te starten. En, nee. En als nou zou blijken dat je het wel doorgeeft, hè, aan je kind... Je kan toch ook zeggen, ja, maar jij bent toch ook goed en de moeite waard? Dan... Ik ga mijn kind dit niet... Nee? Nee. Nee. Dat zou ik zo egoïstisch vinden. Dat is te zwaar. Omdat ik een kind wil, dat ik dat dan vervolgens nu bij dat kind neerleg. Dat kan dat, dan, dat is een te groot offer. Ja. Ja? Ja, dan liever geen kinderen dan dat een kind dat moet dragen. Ja. Ja. Wat troostte jou vooral toen het zo donker was in je leven? Was er iets waar je aan kon vasthouden? Vriendinnen? Vrienden? Ja, als ik heel eerlijk ben, drank. Ja? Dat heeft echt in het begin echt geholpen. En dan met name naar de kroeg gaan. En dan toch een soort van een sociale bubbel. En dan de edge eraf drinken. En me dan een minder stom mens vinden. En nu hoef ik niet meer alleen te zijn. Nu heb ik mijn partner Dat gaat supergoed en fijn en hij support heel goed. Dus ook als de dagen nu donker zijn, dan kan ik dat zeggen tegen hem. En dat mag dan. En dan mag ik ook soms gewoon in bed blijven liggen. En accepteren dat dit een niet-dag is waar het gewoon echt even niet gaat. Wat maakt het leven voor jou de moeite waard, meisje? Eigenlijk dat ik een soort van bijna binnen het zicht een semi-normale toekomst voor me zie. En dan bedoel ik met zoiets als dat ik nu verloofd ben en gewoon als gewone mensen. En ga trouwen als gewone mensen. En dat we een gezinnetje, dat ik heel graag een gezinnetje wil als gewone mensen. En dat ik heel lang getwijfeld heb, ga ik ooit wel een partner vinden waarmee ik dat voor me zie. Maar dat ik nu echt 's ochtends wakker word en gewoon elke dag kan denken van jou wil ik er nu nog één maken. Want jij bent echt fantastisch. Jij bent de allerleukste op aarde. Dus het is nu helemaal onderhand bereik eigenlijk. Het is, ja, dit is gewoon... Ik had altijd de droom van zondagochtend samen de kruiswoordpuzzel of de NRC-crypto in ons geval maken. En dat ik iemand vind die dat net zo leuk vindt als ik. En dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Want dat heb je heel lang met je opa gedaan, toch? Nog steeds. Maar ja? Mijn opa kwam gisteren toevallig bij mij eten. En hebben we met z'n viertjes, opa, oma, partner en ik, hebben dat met z'n viertjes de crypto opgelost. Oh ja? Ja, vind ik heel leuk. Maar je zegt een gewoon leven. Ja, even... Ik ben zo... Oké, ik word omschreven als een intens mens. En ik wil zo graag die rust. En ik merk dat... Ik noem Pepijn ook altijd mijn aardeman. Hij is mijn rust. Hij aardt jou. Ja. En dat is nu wat voor mij het leven de moeite waard maakt, is dat. Het was mooi om met je te praten, dank je wel. Dank je wel voor het interesse. In deze aflevering van Overleven sprak ik, Koen Verbraak, met Aysja Meijs de Groot. Techniek, Alfred Koster. Productie, Casper Boon. Redactie, Steven Albers. Eindredactie, Jacco Versluis. Dit was een aflevering van de podcastversie van het televisieprogramma Overleven, die Koen Verbraak maakte met zangeres Aysja Meijs de Groot. Te vinden in je favoriete podcast-app. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. 9 Oscars, een Grammy en een Edison won hij. Componist Harold Arlen was daarmee een van de allergrootste. Hij schreef de muziek voor meer dan 500 liedjes. Het is eigenlijk bijna onmogelijk om niets van hem te kennen. Hier in het nummer Over the Rainbow uit de film The Wizard of Oz, gecomponeerd door Harold Arlen en gezongen door Judy Garland in 1939. Harold Arlen werd geboren in 1905 in de Amerikaanse staat Buffalo en verliet op zijn 16e zijn huis omdat hij muzikant wilde worden. Hij speelde jaren piano op cruiseschepen en in theaters tot hij in New York belandde en zijn eerste hit schreef. Arlen werd al in 1971 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Maar 30 jaar later kreeg hij nog eens extra erkenning. Volgens een groot Amerikaans panel was hij verantwoordelijk voor het allerbeste liedje van de 20e eeuw. En welk nummer was dat? Stormy Weather door Billie Holiday. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Stormy Weather door Billie Holiday, geschreven door Harold Arlen. Hij werd 81 jaar. Dit was Wat Blijft. Volgende week de paradevoorstelling King Lear. Over deze herinterpretatie van de klassieke King Lear praat ik met acteur Alex Hendricks en regisseur Paul van der Laan. En het is op zijn zacht gezegd een opmerkelijke versie met twee werkmannen in fluoriserende oranje werkluipakken. Dat is volgende week. Kijk er naar uit. Straks de nacht van KRO en CRV. Slaap zacht. De gang van zaken zet de mond aan wie dan ook. Ze blijven. Radio.